heel duidelijk laat weten wat er vanuit jullie generatie belangrijk is. Om te zorgen dat jullie straks de stokjes over kunnen nemen. Want de mensen die nu aan de knoppen zitten in de instituties, dat zijn de mensen die het voorbereidende werk zitten doen voor hoe jullie straks de samenleving ingericht willen hebben. Dus vertel vooral wat je nodig hebt. Mevrouw Bruin, zelfde vraag, heel kort. Ik vul aan en laat daarbij vooral je eigen stem horen en behoud je eigen stem in je carrière. Meneer Asmani, het slotwoord. Ja, je kan meer dan jezelf in instantie van jezelf denkt. Dus die les geef ik eigenlijk altijd aan mensen mee, aan jonge mensen mee. Dus je kan veel meer dan dat je in instantie denkt. Dus durf voor jezelf die lat hoger te leggen en dan zal je ervaren dat je er overheen kan springen. Mooi, dat was hem. Ja. Hier vanuit de Campus Den Haag Universiteit Leiden zeg ik jullie allemaal dank voor de aanwezigheid en de waanzinnig intelligente vragen. Geef nog een week warm applaus. De president van de Hoge Raad, Dieneke de Groot. VVD-Europarlementariër Malik Asmani. Hoogleraar Public Governance, Celeste Bruin. U luisteraars, dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe WNL Haagse Lobby. We zijn klaar voor deze week. Tot volgende week. We gaan naar het nieuws. Dank u wel. NPO Radio 1. Oostenrijk voert aanvullende coronamaatregelen in voor het komende skiseizoen. Zo mogen wintersporters alleen de skilift in met een coronapas en gaat de après-ski onder voorwaarden open. En in de liften moet verplicht een medisch mondkapje worden gedragen. Het Noorse staatsolie- en gasbedrijf Equinor gaat vanaf 1 oktober meer gas leveren aan Europa. Het gaat om 2 miljard kubieke meter extra gas voor de komende herfst en winter. Europa heeft een tekort. Dat komt onder meer door het koude voorjaar en doordat Rusland minder gas levert. In een tankstation in de Duitse plaats Trier heeft een man van 49 zaterdag een medewerker doodgeschoten omdat ze hem wees op de mondkapjesplicht. De man zei tegen de politie dat hij zich niet aan de coronamaatregelen wil houden. En de vulkaanuitbarsting op La Palma is nog altijd in volle gang. Stromen lava zijn onderweg naar de westkust van het Canarische eiland. Verwacht werd dat die rond 9 uur de Atlantische Oceaan zouden bereiken. Maar het gaat langzamer dan gedacht. Meer dan 100 huizen zijn beschadigd of verzwolgen door de lava. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Ja, goedenavond. Het sportforum dus op maandagavond. Het sportforum van Langs de Lijn en Omstreek. Ja, vanavond uitgebreide aandacht voor het WK wielrennen. Voor Ajax, AZ, PSV Feyenoord natuurlijk. En een discussie over de rol van voetbalanalisten. Ja, al deze onderwerpen en meer bespreken we met sportjournalist Diana Kuip, VI-journalist Stef de Bont en NOS-collega Arman Afsaroglu. Wilt u meekijken? Dat kan ook tegenwoordig. Kan dat via de webcam op nporadio1.nl. We zijn er tot 11 uur. We beginnen met jullie momenten van de week. Aman, jij koos voor dit moment. Gakpo eruit. Dat is opmerkelijk. En zo reageert het Eindhovense publiek. Ja, we gaan er straks uitgebreid over hebben. Het fluitconcert voor Roger Schmid. Jij was erbij. Wat dacht jij toen je het rugnummer 11 omhoog zag gaan? Ja, totale verbazing. Dat hoorde. Ik gaf ook commentaar op de radio. Dit was Jeroen Grutte, die was ook ontzettend verbaasd. Ik was ook verbaasd. En je ziet wel eens rare dingen op een voetbalveld, maar je ziet toch zelden een trainer die openlijk zijn eigen ploeg aan het saboteren is. Want daar kwam het, zo kwam het op mij wel over. En ik, een dag later snap ik er nog steeds helemaal niks van. En we gaan het er straks wel over hebben, maar dit was toch met anderhalf jaar Roger Schmid in gedachten toch wel het allervreemdste wat ik heb gezien, denk ik. Ja, nou, we zijn benieuwd naar de meningen aan tafel. Weet je nog wat je hebt gezegd eigenlijk op dat moment? Ik heb een hele hoop gezegd. Ik zei, ja, ook Gakpo eruit. Toen zei ik al sabotage. Ik zei dat als PSV mee zou doen aan Wie is de Mol, dat ik Roger Schmid zou verdenken. En nog heel veel meer gekke dingen. Goed, we gaan zo meteen op zoek naar de echte mol. Stef, jouw moment van de week. Ik laat mijn jongens niet stikken. Nooit van mijn leven. Die waren gewoon kansloos, je lieve schatten. En daar ga ik weer mee aan de slag. En morgen, het is nu even kloten. Laten we gewoon even, voor de hele club, hè, laten we gewoon duidelijk zijn. Maar ik pak het morgen weer op. En dan gaan we richting donderdag. Kijk, rake woorden. Cambuur-trainer Henk de Jong na de 9-0 nederlaag tegen Ajax over zijn schatten. Ja, en ik heb ontzettend zwak voor Henk de Jong en met mij vele anderen. Alleen als je naar de Johan Cruijff Arena gaat en je speelt tegen Ajax en je gaat die wedstrijd in als Cambuur zijn, alsof je in de keukenkampioendivisie speelt tegen, dan pak een beetje Telstar. Ja, dan ben je gewoon te naïef. Ook Henk de Jong. En ja, ik denk dat ze hem er nog even over gaan hebben. Ja, dat denk ik wel als ik jou ook zo hoor. Nee, maar je kan op deze manier niet meer naar de Johan Cruijff Arena toe gaan. En dat ook Henk de Jong en ook Cambuur niet. Dus het zijn waarschijnlijk ontzettende lieve schatten, maar dit ging echt te ver. Ja, een trainer die het over lieve schatten heeft, is dat, ik dacht wel even toen ik het hoorde zeggen van wat zou die spelers nu denken? Die kennen Henk de Jong al een tijdje. Die weet dat hij dit soort dingen vaker zegt. Dat past bij Henk de Jong. Dus die schrikken daar ook niet meer van. Goed, Diana. Geen voetbalfragmenten, maar voor jou een triest wielerbericht. Oud-wielrenner Chris Anker Sørensen is gisteren verongelukt bij een verkeersongeval. De Deen was aan het fietsen in het Belgische Zeebrugge. Volgens de VRT werd hij daar aangereden door een bestelwagen. Hij werd 37 jaar. Ja, waarom wilde je dit laten horen? Nou, het was een hele trieste aftrap van het WK. En heel veel wielrenners zag je ook op hun social media daarover berichten. En het deed me weer realiseren hoe kwetsbaar wielrenners zijn. En dat je de beste wielrenner van de wereld kan zijn. En die stuurkunsten perfect kunnen zijn en die helm perfect. Maar als er gewoon iemand in zijn auto te hard doorrijdt of niet oplet, dan is het gewoon einde oefening. En dit bericht kwam tegelijkertijd eigenlijk met het bericht van Tony Martin, die zich aangaf zich ook niet veilig te voelen. Dus een renner van Jumbo-Visma, viervoudig wereldkampioen tijdrijden. Die levert zijn contract in met de boodschap: ik voel me niet meer veilig. Ik heb een aantal valpartijen achter de rug en ik geloof er gewoon niet meer zo in. En hij zegt er ook bij de boodschap dat hij het gevoel heeft dat de UCI en de wielerwereld niet genoeg doen om hem wel dat veilige gevoel te geven op het gebied van parcoursen uitzetten of nieuwe regels invoeren. Even voor de helderheid, hij zei dit niet in relatie tot het overlijden. Hij zei dit niet in relatie. Toevallig was het wel tegelijk. En gaat het over de veiligheid van wielrenners? Want je moet ze beter beschermen. Want het gaat zo snel. En je hebt uiteindelijk niks aan zo'n helmpje als je natuurlijk een klap krijgt. Dus we moeten gewoon meer doen om wielrenners te beschermen. En dat bericht van Tony Martin gaat hopelijk ook weer wat zoden aan de dijk zetten. Ja. Nou, we kunnen het aan Gio Lippens vragen bijvoorbeeld, want we gaan toch over het WK wielrennen praten. Gio, die opmerking van Martin, is daarop gereageerd in het wielerwereldje? Ja, er is wel op gereageerd, maar niet echt in schreeuwende teksten of iets dergelijks. Maar weet je, het speelt al heel lang natuurlijk in het wielrennen. En zeker vorig jaar, na die verschrikkelijke val van Fabio Jakobsen in Polen, is die hele discussie weer opgeleid. Die val toen met Groenewegen in een sprint in dalende lijn. Kijk, dat zijn allemaal dingen waar de UCI en de organisatoren van de wedstrijden iets aan kunnen doen. En de UCI is de wereldbond die het allemaal moet organiseren. Maar er gebeurt inderdaad veel te weinig. Daar geef ik Diana groot gelijk in. En daar geef ik ook Tony Martin groot gelijk in. Want er wordt heel weinig gedaan aan veiligheid in koers. Ik wil wel trouwens even een verschil maken tussen dat verschrikkelijke ongeluk van Chris Anker Sørensen. Want dat gebeurde gewoon op de openbare Absoluut. Weg. Hij was weliswaar het parcours als commentator was hij een beetje aan het verkennen. Maar het gebeurde gewoon met een oversteek. En wat daar nou precies gebeurd is, weten we niet. Maar hij is gewoon inderdaad aangereden door een bestelbus. Maar dat heeft niks met de UCI te maken. Nee, dus nee, met nee, de dat veiliging. Klopt. Het was gewoon de aftrap van het WK. Kijk, Chris Sørensen was daar omdat hij daar als analist aanwezig was. En Tony is daar omdat het zijn laatste kunstje was. En dit bericht kwam toevallig tegelijkertijd. Ja, maar jij wilde alleen aangeven dat het weer duidelijk was hoe kwetsbaar een wielrenner is op de openbare weg ook bijvoorbeeld. Ja. Daarom, ja. Maar Gio, toch even focussen op die wedstrijden, Gio. En de veiligheid in de wedstrijden. Als Diana ook zegt van ja, hopelijk zet dit zoden aan de dijk. En jij zegt, je verandert toch niet zoveel. Hoe komt dat, Gio? Dat er niks verandert. Iedereen zijn eigen belang nastreeft. Kijk, organisatoren die kijken gewoon naar hun eigen belang. En we hebben het al vorig jaar in die hele discussie na afloop van die val van Jakobsen in die sprint in dalende lijn in Polen over gehad. Van waarom moet je nou per se een finish neerleggen voor het casino van de stad? Omdat dat mooie plaatjes oplevert. Maar als daar de weg te smal is om daar gewoon een veilige aankomst neer te leggen, en als daar de weg ook nog eens een keer een dalende lijn naartoe gaat, moet je dat geld maar gewoon laten schieten. En dan moet je zeggen, nee, we leggen die finish op een veilige veilige plek neer. Kijk, en die belangen die zijn voortdurend strijdig. En ik moet heel eerlijk zeggen, er zijn dus renners die inderdaad kanttekeningen zetten bij die veiligheid in koers. Aan de andere kant, renners veroorzaken ook zelf onveilige situaties in de wedstrijden, doordat ze vaak, hè, dat hebben we gezien in de Tour de France, met al die ploegen gewoon op kop van dat peloton willen gaan rijden om, en dat klinkt dan heel wrang, hun eigen renners in veiligheid te brengen. Maar als iedereen naast elkaar gaat rijden vooraan, dan krijg je ook valpartijen. Kortom, het is gewoon, ja, eigen belang first. Hè. Dat staat gewoon voorop. En zolang er niet echt wordt samengewerkt. De ploegen hebben het geprobeerd. Richard Plugge onder andere, Iwan Spekenbrink. Dat zijn allemaal ploegbazen die, ja, bij elkaar zijn gaan zitten en hebben geprobeerd om de zaak weer opnieuw veilig te krijgen. Maar dan komen er allerlei protocollen en allerlei formele afspraken. Maar uiteindelijk verandert er gewoon verschrikkelijk weinig. En is het dus, dat hebben we in de Tour gezien, is het nog steeds verschrikkelijk gevaarlijk in koers. Ik vrees dat dit niet de laatste keer is dat we over dit aspect van het wielrennen hebben gepraat. Dan maar even over het sportieve gedeelte. Anne van Dijk heeft zich voor de tweede keer in haar carrière tot wereldkampioene tijdrijden gekroond. Ze was in Brugge in België aan de streep 10 seconden sneller dan de Zwitser Marlen Reuser. Van Vleuten was 24 seconden langzamer dan Van Dijk, pakte dus het brons. Gio, vond je dat een opvallende uitslag? Ik vond het vooral opvallend dat Ellen van Dijk Marlen Reuser versloeg. Omdat Reuser echt een beetje de komende vrouw is. Hè. Dus de vrouw, ja, in bonus werd Europees kampioene anderhalve week geleden. Was de nummer 2 op de Olympische Spelen achter Annemiek van Vleuten. Mm-hmm. Maar dit parcours is heel anders. En dit was echt een parcours voor, ja, zoals dat heet, powerhouses. Dus meiden met heel veel macht in de benen. Van Vleuten is dat iets minder. Dus die legden het af. Dat had ik wel verwacht. Maar dat Van Dijk uiteindelijk sneller bleek dan Marlen Reuser, dat vond ik echt wel een verrassing. En dat zegt alleen maar iets over de geweldige mentale instelling voor deze wedstrijd. Want ze heeft echt alles en iedereen verpulverd. Zullen we even naar Van Dijk luisteren, naar haar overwinning? Tijdrijden, dat is voor mij gewoon het mooiste wat er is. Misschien is het niet de meest hoog aangeschreven die in de wedstrijd heeft altijd misschien nog meer aanzien. Maar voor mij persoonlijk is dit, ik vind dit zo'n prachtig onderdeel. En ik heb er zoveel passie voor. En ja, dit is voor mij gewoon het ultieme wat ik nog een keer wilde winnen. En dat is nu gelukt. Dus ja, dat is gewoon een droom die uitkomt. Waarom viel het vandaag allemaal op zijn plaats? Omdat ik er keihard voor gewerkt heb. Ik heb er heel hard naartoe getraind. Ik heb er alles aan gedaan. En op het laatst heb ik erop vertrouwd dat dat genoeg was. En ben ik niet blijven blijven doorzadenken in mijn hoofd van, maar misschien moet ik nog dit of misschien moet ik nog dat. Of toen heb ik het wel goed genoeg. En ik wist dat ik er klaar voor was. En ik wist dat ik hier goed ging rijden. En ik had ook verwacht dat het een podiumplek zou worden. Samen met Annemiek en Reuser had ik dat wel aanzien komen, eerlijk gezegd. Maar ja, Reuser was de afgelopen 2 weken gewoon echt sterker. Ze begon ook sterker. Ze lag 3 seconden voor. En toen dacht ik, ja, 3 seconden, ja, dit wordt gewoon heel lastig. Maar ja, uiteindelijk verliezen nog op het einde. Ja, Ellen van Dijk was dat. Diana Kuip, je volgt het wielrennen ook. Mooie overwinning. Ja, het was schitterend. Wat ik het heftigste vond, was dat ze een uur in die hot seat zat. Want ze moest best wel vroeg starten. En toen moesten dus de 2 grootste concurrenten nog. En, wat is daar heftig aan eigenlijk? Nou, iemand ga daar eens een uur zitten. Ja, maar ja, wat wil je dan na een minuut weg? Dat betekent dat je niet wint. Nee, maar ik bedoel, heftig om dat te zien. Dus je ziet die spanning. Dus zij ging door 4 jaargetijden van emoties. Dus ze zat te puffen en ze zat weg te kijken en te lachen. En uiteindelijk had die Reuser dus eerst inderdaad 3 seconden op haar voor. Dus toen zag je er, van het gaat hem toch niet meer worden. En ineens was ze toch op het laatst 10 seconden achter. En die ontlading op die stoel, het was echt, ja, ze moest keihard huilen. En laatst zei ze van, ja, ik weet eigenlijk niet dat ik had niet verwacht dat ik zo hard moest huilen. Niet dat ze nou verantwoording moet afleggen voor als je wereldkampioen bent, wat voor emoties je hebt. Maar er kwam een hele hoop uit. En dat noemt ze zelf al. Ze heeft natuurlijk best wel een frustrerende aanloop ook gehad. En ze mocht natuurlijk niet mee naar Tokio. Dus nu zit ze eventjes in 2 weken iedereen op te rollen. Dat kwam er nu vandaag allemaal uit. Ja, 4 jaargetijden van emoties. Ja. Ja, mooi. Ja, ik heb niet gehoord. Ik zie een muziekstuk voor me. Ja. Even naar de mannen. Want Gio, ik moet even denken aan jouw bezoek vorige week. Zat je hier in het sportforum. Toen zei je, ik heb goede hoop. Toen ging het natuurlijk over Mathieu van der Poel. Of die zondag van start kan gaan op het WK. Nou, je goede hoop is bewaarheid geworden. Ja. Ja, hij heeft ervoor gekozen. Maar eigenlijk, eerlijk gezegd, zag je dat wel een beetje aankomen. Zeker met die overwinning in die Antwerpen Port Classic. Hè. Dat was die eerste wedstrijd die hij weer reed. Ja, na die blessure, na Tokio natuurlijk. Ja, en die won die. En nou is dat weliswaar een wedstrijd die een stuk korter is. Korter dan 200 kilometer. Terwijl ja, dat WK dik 260 kilometer is, kortom. Dan moet hij echt wat langer met zijn rug. Dat moet het wel langer volhouden. Maar je kon gewoon merken aan alles dat hij weer lekker in zijn vel zat. En ja, weet je, op een moment dat Mathieu van der Poel besluit dat hij gaat rijden, dan geeft hij zichzelf ook een kans op een hoge klassering. In ieder geval dat hij kans maakt op de overwinning. En dat vind ik het goede nieuws. Want dat betekent ineens dat die Nederlandse ploeg bij de mannen komende zondag met een hele andere instelling aan de start staat als wanneer Mathieu van der Poel er niet bij was. Want ja, dan waren ze eerlijk gezegd kansloos geweest in dit internationale veld. Ja, en over goed in je vel zitten gesproken. Hoe is het met de Belgische favoriet van Wout van Aert? Daar zal het best goed mee zijn. Die heeft trouwens vandaag 7 uur getraind. Eventjes na het WK-tijdrijden van gisteren, waarin hij tot zijn eigen teleurstelling tweede werd. Dat was natuurlijk een enorme tegenvaller voor hem. Want iedereen had er een beetje op gerekend dat hij die titel zou pakken en niet Filippo Ganna. Maar ik vind dat dan toch wel klasse dat je dan even de dag daarna gewoon eventjes 7 uur gaat trainen om nog even in vorm te zijn voor die wegwedstrijd. Want daar rekent heel Vlaanderen op. Daar moet het echt gaan gebeuren voor Wout van Aert. En daar heeft hij dus een superknecht in Remco Evenepoel. Als hij tenminste zijn druistigheid, want hij is nog jong, hij wil zelf ook graag scoren, maar als hij zijn druistigheid een beetje kan intomen. Goed zo. Gio, dank voor zover. We zullen jou zeker terugzien en horen komend weekend, denk ik. Ik kijk even naar Stef de Bond. Stef, ik zag jouw gezicht vertrekken toen Gio het had over dat hij 7 uur getraind had, Wout van Aert. Ja, het is toch bizar. Ja, ik heb zijn Strava nu niet bekeken vandaag. Zeg maar het programmaatje wat ze allemaal uploaden als ze gefietst hebben. Ja. Ik denk, ze moest meteen denken aan Roger Smit bij PSV. Die trainer had hem al lang gewisseld waarschijnlijk. Ik denk al 7 uur trainen, dat is nogal wat. Een dag na de wedstrijd. Maar even eerlijk, dat is natuurlijk ook gewoon een fenomeen. We hebben het over Van der Poel. En eerlijkheidshalve voor ons wordt het hele WK ook een stuk leuker nu die meedoet. Want wat Gio zegt, we hebben eigenlijk naast Van der Poel niemand die eigenlijk serieus kans maakt op goud. Ja, maar die Van Aert, die doet overal mee. En doet overal mee voor de prijs. Hij heeft inmiddels meer zilverwerk dan ons Koninklijk Huis. Maar die Belgen worden helemaal gek. Je zag het al bij die tijdrit. Dat publiek langs de kant. Dat wordt echt een knaller komende zondag, hoor. Maar 7 uur trainen is toch wel wat anders, hoor. Beetje uitrijden. Dat is toch normaal voor een wielrenner? Nee, ik weet niet wat voor wattages die getrapt heeft en hoeveel klimmetjes die gepakt heeft nog. Maar 7 uur is wel lang. Wat denk jij, Diana? Wat denk ik waarover? Nou, als Wout van Aert 7 uur traint op zijn dag, wat trapt hij dan even volle bak? Of is het een beetje uitrijden? Ik mag hopen dat het uitrijden is. Maar je hebt een mixed relay ook nog, hè, woensdag. Ik neem aan dat ze hem ook laten rijden in het Belgisch team. Dus ik zou lekker een dagje chillen ertussen. Maar ja, daarvoor ben ik ook geen prof. Het zijn andere mannen, dit. Ja. Overigens doet Stef verwoede pogingen om een linkje te leggen richting Roger Smit en PSV Feyenoord. Heb ik nieuws voor Stef, dat doen we zo meteen na 10 uur. Dus ik hoop dat je nog even in kan houden. Adman trouwens ook. Eerst even voor 10 aandacht voor Ajax. Koploper in de Eredivisie en ook in de Champions League ging het Amsterdam. Het is voor de wind. It's a new dawn. We moeten klaar zijn voor de Champions League. It's a new day. Het team is gegroeid. It's a new life. Individuele spelers zijn gegroeid. For me. Ze zijn beter in conditie gekomen. Kijk er naar uit. And I'm feeling om ons te meten met een hele goede ploeg. Good. Anthony die al schiet en die bal gaat tegen de paal. En Haller, doelpunt. Doelpunt Ajax in de tweede minuut. Lange bal van Pasveer om te kijken of die Anthony kan bereiken. Dat lukt. Strafschopgebied in bal breed leggen. Scoren 2-0. Ja, weer Haller. 9e minuut. En het is 2-0 voor Ajax. Goeiedag. Het is alsof er een Ferrari tegen een Fiat Panda hier aan het racen is. Moet nu daar achterin Martinez in actie komen. Dat doet hij niet goed. En Pasveer doet het ook niet goed. Ineens is het een goal van Paulinho. Gravenberg bal breed. Goed doorgelopen. En het is Berghuis die hem maakt. Er is hier een kopbal en een goal, zeg. Voor Sporting. Sporting 2, Ajax 3. Maar het is dus 1-3. En volgens de VAR is deze goal afgekeurd. Daar is de goal van Haller. Zijn hat-trick. Haller goed aangenomen. Buitenspel of niet? Niet buitenspel. Hij loopt alweer weg. En hij maakt zijn 4e. 5-1. Is het zo'n dag? 5-1. voor Ajax tegen Sporting. Dit is wat je wil. Domineren in Europa. Laat zien wie je bent. Ja, Laurens en Biering, complimenten, redacteur die deze compilatie heeft gemaakt. Is het zo'n dag? Oh, die ja, worden we tussendoor, hè? Is het zo'n dag? Tegen Spanje was dat natuurlijk. Ja, hebben jullie ook zo genoten, Aman of Saroglu, van Ajax in de Champions League? Ja, zeer, zeer. Het is sowieso al fijn dat je gewoon weer naar Nederlandse club in de Champions League kijkt en die presteert. En dat we moeten niet vergeten dat we jaren een periode hebben gehad dat dat gewoon niet gebeurde. Dat je blij was met een overwinning. Dat je zelfs blij was dat de Nederlandse club van dienst, of dat nou Ajax, PSV of soms Feyenoord was, als die zich kon meten voor de derde plaats. Die recht gaf op de Europa League. En kijk nu eens waar Ajax staat. En hoe Ajax ook de rest van de Nederlandse Eredivisie heeft meegetrokken. En de Nederlandse competitie ook op een hoger niveau heeft gebracht in Europa. Dat is alleen maar goed nieuws waar ook eigenlijk iedereen van profiteert. Gevolg is wel, dat is wel een gevolg namelijk, dat als Ajax op Champions League niveau mee blijft doen wat ze willen en wat ze ook kunnen, dat je dit soort uitslagen gaat krijgen als in de Eredivisie. En dat is denk ik ook niet te voorkomen. Ja, speelt de Sporting op zijn Cambuur, dus naïef? Om Stef even aan te halen. Nee, ik vind die naïef. Ze misten gewoon een aantal hele belangrijke spelers. En Ajax was ook gewoon heel goed. Maar die verdediging was toch om te huilen, Arman? Van Sporting. Van Cambuur of van Sporting? Nou ja, beide. Maar Sporting in dit geval in de Champions League. Dat ging te makkelijk allemaal. Het ging makkelijk, maar je kan kijken naar het negatieve en je kan kijken naar het positieve. Dat is altijd een beetje wat je wil in zo'n wedstrijd. En ik wil dan graag wel benadrukken hoe goed Anthony was en hoe goed Haller was. En natuurlijk klopt het dat het iets te makkelijk ging. Nou, het versterkt elkaar natuurlijk ook. Als aanvaller ziet dat de verdediging zo broos is. Het was echt goed. Ik vond ze echt goed spelen. Ja, ja. Je zei het al, Haller, goed. Wat vond jij, Stef, van Haller? Het zou leuk zijn als ik nu zou zeggen dat ik hem heel slecht vond spelen, terwijl hij 4 keer scoort. Maar speel je goed als je 4 keer scoort? Dat is scorebordjournalistiek, maar tegelijkertijd heb ik ook geleerd dat je wel op de juiste plek moet staan. En dat doet hij wel. En dat doet hij nu al een paar weken. En nou, de kritiek aan de voorkant hebben we ook allemaal meegekregen. En de discussie rondom zijn persoon. Mm-hmm. Erik ten Hag heeft altijd in hem geloof. Mark Overmars ook, de technische directeur. Ik denk wel dat hij dat in zijn eerste Champions League optreden wel bewezen heeft. Maar nogmaals, wat Arman ook zegt, het betekent ook dat de ballen er komen. Het betekent dat Anthony er staat. Ik heb een geweldige Gravenberg gezien, waarvan we ook zeiden van die moet zich nu ook op Champions League niveau laten zien aan de rest van de wereld. Die doet dat. Nou ja, Timber is ook al weken bezig. Dus natuurlijk wordt Haller eruit gepakt en Anthony. Maar het zijn er wel meer bij Ajax die opstaan. Maar toch nog even Haller. Ik vind die discussie die er over hem is gevoerd afgelopen. Dat vind ik echt de allergrootste non-discussie die ik de laatste maanden heb gehoord. Want Het sloeg wat mij betreft helemaal nergens op. Hij sinds hij kwam naar Ajax zijn zijn cijfers goed geweest. Altijd vanaf de eerste wedstrijd toen hij in januari begon vorig jaar. Of dit jaar zelfs nog. Toen was hij doorslaggevend in de toppers, in de grote wedstrijden. Met goals, met assists. Hij heeft altijd geleverd. Hij heeft altijd gepresteerd. En nu is hij eigenlijk nog beter dan hij was. Komt ook doordat de aanvoer naar hem beter is. Maar we hebben het hier over de topscorer van de Eredivisie. Over de topscorer van de Champions League. Wie haalt het in zijn hoofd om deze man dan nog te bekritiseren? Wat moet hij nog meer doen dan dit? Dit is toch gewoon een topspits? Nou, Stef steekt zijn vinger op nu dus. Nou ja, Arman, noem even de laatste Ajax-spits waar geen discussie over geweest is. Ja, maar je hebt helemaal gelijk, dat is ook zo. Dat is toch het verhaal nu? Ja, maar dat klopt. Maar ik vind dat gewoon, ik vind dat onzin. Dan is het bijna een ritueel. Bijna een traditie om gewoon hoe goed een Ajax-spits ook is. Maar weer we gaan hem afzeiken. Tegen Patrick Kluivert, dat is 1995. Ja, precies wat je zegt. Dat is heel lang geleden. Mijn collega Freek Jansen, die maakt ongeveer elke 2 jaar maakt hij het verhaal over de Ajax-spits. En elke keer gaan we weer terug naar Patrick Kluivert. Want dat was de perfecte Ajax-spits. De een scoort te weinig. De ander heeft niet de techniek van Zlatan Ibrahimovic. En een volgende is geen teamspeler. Ik denk dat in het systeem van Ajax, van Erik ten Hag, Haller uitstekend functioneert. Ja, en natuurlijk Tadić ook al een beetje geromantiseerd. Hè? De Tadić rol in de Champions League, dat was zo fantastisch. Daar hunkerde men naar. Ik denk dat Tadić zijn visitekaartje afgegeven heeft. Maar moet het volgende artikel dan misschien gaan over de keeper van Ajax, Stef? Nou, daar zijn ook wat verhalen over. Pasveer zag er niet op zijn best uit, mogen we het zo zeggen? Nee, dat is understatement. En dat ene moment heeft ook inmiddels toegegeven dat hij daar niet lekker uitzag. Nee, de keeperskwestie bij Ajax speelt. Kijk, Stekelenburg, dat gaan best wel veel mensen aan voorbij. Speelde ook geen lekker EK. Hè. Dat was toen ook al een beetje op, naar mijn mening. Nu geblesseerd, liesklachten op leeftijd. Pasveer goed gedaan bij Vitesse, maar wel een Vitesse-keeper. Ja, dan krijg je natuurlijk de discussie Onana, die weer in training is. Die binnenkort dan weer terugkeert. Dan hebben ze nog Gorter, een talentvolle keeper, overgenomen van Go Ahead. Die keept dan nu bij Jong Ajax. Maar als Ajax verder wil in de Champions League... en ik heb de podcast weer geluisterd, de NOS voetbalpodcast... waar Amal ook in zat vandaag. Daar ging het over dat Ajax misschien wel de Champions League kan winnen dit seizoen. Nou, dan moet je wel zorgen dat je een fatsoenlijke keeper op doel hebt staan. Dat is wel je basis. Ja, en wie wordt dat volgens jou dan? In mijn ogen wordt dat Onana. Als die fit genoeg terugkeert van alles. Kijk, en natuurlijk heb je belangen. Het contract van Onana loopt af. Hij heeft natuurlijk zijn dopingschorsing gehad. Is er een tijdje uit geweest. Zou een paar keer weg zijn, dan weer niet. Ja, nee, er is wat gedoe. En ik weet ook dat onder de supporters dat best wel leeft. Tegelijkertijd moet je je beste keeper opstellen. En Erik ten Hag heeft dat vorig jaar met Brian Brobby ook aangetoond. Die wilde zijn contract niet verlengen. Is transfervrij de deur uitgegaan. Maar ten Hag heeft gewoon gekozen voor zijn beste elftal. En liet Brobby invallen. Ik denk als Onana het niveau haalt wat we van hem kennen in de Champions League van de afgelopen jaren, ja, dan is het Ten Hag wel gek als hij hem niet opstelt uiteindelijk. Diana Kuip, had jij verwacht dat de Ajax tegen Cambuur zo door zou bijten na die Champions League wedstrijd die ze hebben gespeeld? Nou, ik vond het in ieder geval leuk om te zien dat ze zo doorbeten. Want je had ook na die 4-0 wel kunnen zeggen van doen even rustig aan. Maar dat is natuurlijk een stokpaardje van Erik ten Hag. Die zegt van je moet hongerig blijven tot het eind. En dat zag je zowel in die Champions League wedstrijd als afgelopen weekend. Ik vind het alleen maar mooi om te zien. Op zijn Van Aert. Ja. Gewoon een paar dagen daarna gewoon weer gas geven. Tot het gaatje, ja. En helemaal tot het gaatje gaan. Ja. Ja. En dan acht verschillende doelpunten maken, geloof ik, Ja, dan konden er nog 9 zijn, want Gravenberg schoot op de paal in de laatste minuut. Maar ik vind dat Ten Hag het op dit moment ook heel goed aan het managen is bij Ajax. Doet hij echt... Hij, in tegenstelling tot Schmid, waar we straks over gaan praten, doet geen rare dingen. Doet hele logische dingen. Hij heeft eigenlijk te veel spelers. Klinkt gek, maar zo is het wel. Dat heeft Mark Overmars zelfs nog bevestigd dat hij Neres heel graag kwijt wilde. Maar dat lukte niet. Heeft hij zelf gewoon gezegd tegen de eigen media. Nou, hij is er. En Ten Hag die gebruikt hem ook. En dat vind ik knap, dat je gewoon wedstrijden uitkiest van nu speel jij wat langer, nu speel jij wat langer. Hij heeft Neres 90 minuten laten staan. Wisselt dan wat anderen, wisselt een beetje door. En zo gaat hij gewoon het hele seizoen door. Moet hij wat mensen tevreden houden. Hij heeft heel veel keuzes. Maar hij is een goede manager. Ja, over die keuzes, en winnen helpt ook trouwens. Winnen helpt ook, dat klopt. Maar ik ben heel benieuwd. De afgelopen 2 jaar ging het steeds mis in de laatste wedstrijd van de Champions League in december. Valencia, Atalanta, Bergamo, toen Ajax blessures had. Ik ben heel benieuwd hoe dat dit jaar nu gaat verlopen. Het kan ook zijn dat Ajax na 4 wedstrijden al door is. Dat moet je ook niet gek van opkijken. Maar ik ben heel benieuwd of ze dit jaar in deze pool nu wel doorkomen. En dan kan je ook eigenlijk wel concluderen dat het ze nu dus is gelukt om een selectie samen te stellen die breed genoeg is voor de Champions League. In tegenstelling tot de afgelopen jaren. Nou ja, over die brede selectie gesproken. Je hebt natuurlijk Berghuis die nu op die teampositie furoren maakt, kunnen we wel zeggen. In korte tijd. Ga je wel heel hard furoren maken. Oké. Hij deed het goed. Hij deed het oké. En dan straks Klaassen weer fit? Ja, straks Klaassen weer fit, dan speelt Klaassen. Ja, dat is een zekerheidje, denk ik. In de echte grote, belangrijke wedstrijden, denk ik wel. Daarna, hij heeft heel veel wedstrijden. Hij kan afwisselen, maar... ik denk als hij nu zijn sterkste elf zou moeten opstellen, dat hij dan voor Klaassen kiest. En dan valt Berghuis erbuiten, denk ik. Kijk even naar Stef. Ik sluit me daarbij aan. Alleen het leuke op dit moment nog is dat Ten Hag manage het goed. Maar hij heeft ook jongens die zich willen bewijzen. Taylor komt erin. Jongen willen laten zien. Neres start een keer tegen Cambuur. Wil zich bewijzen. Tagliafico was zijn plek kwijt. Speelt. Wil laten zien. Rensch. Nederlands elftal, zit ook op de bank normaliter. Dus al die jongens willen het nu nog laten zien. Het is interessant. We gaan zo meteen kijken waar Ten Hag om de 2 weken in de Champions League verkiest. Dan is de vraag, ga je iedereen tevreden kunnen houden? Want gaat dan een Berghuis inderdaad rustig mee in het verhaal van de rest van de spelersgroep? Of gaat iemand op een gegeven moment lopen muiten en die rest dat soort jongens? Dan wordt het pas echt interessant. Ja, Diana, laatste 45 seconden zijn voor jou. Wordt het een incident? Of moeten we gewoon wennen aan enorme niveauverschillen in de Eredivisie? Kan ook. Ja, daar moeten we wel aan gaan wennen, denk ik, ja. Ja, maar is er wat mis mee? Ik vind dat, dat is er altijd toch geweest. Die grote verschillen in de Eredivisie. Nou ja, ik bedoel, Ajax heeft ook wel eens punten laten liggen tegen kleinere clubs. Dus de vraag is nu of het gat definitief geslagen is. Nee. Maar jij denkt dat dat niet zo is, begrijp ik een beetje. Nee, dit hebben we toch wel vaker gezien. Ja, ja. Ik begrijp dat ze de Champions League gaan winnen, heb ik ergens in een podcast. Ja, dat is allemaal de NOS voetbalpodcast. Ja. Goed, volgend uur na 10 gaan we het hebben over... Even kijken. PSV Feyenoord. Roger Smit. Roger Smit gaan we het volgend over. Tot zo. Ster. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen.

Bij de wereldkampioenschappen wielrennen heeft Ellen van Dijk de titel veroverd op de tijdrit. Ze was na ruim 30 kilometer 10 seconden sneller dan de Zwitserse nummer 2, Marlen Reuser. Annemiek van Vleuten veroverde daar het brons. En Mathieu van der Poel staat zondag bij dat WK in de wegwedstrijd voor de mannen. De renner van Alpecin-Phoenix testte zich de afgelopen week. En dat hij anderhalve maand was uitgeschakeld door een rugblessure. Dat liep hij op door een val in de mountainbike race. U weet het, bij de Olympische Spelen. Sarina Wiegman is tegen het plan van de FIFA om het WK één keer in de twee jaar te houden in plaats van eens per vier jaar. De kerstverse bondscoach van de Engelse voetbalsters vindt het niet goed voor de gezondheid van de spelers. Volgens haar moet de Wereldvoetbalbond FIFA met alle betrokkenen gaan praten en ook goed luisteren naar de mening van de spelers. En Jordi Klaasje is geschorst voor 3 duels, waarvan 1 voorwaardelijk. De middenvelder van AZ werd gisteren kort voor rust van het veld gestuurd in een duel met Heracles Almelo. Met 10 man verloor AZ met 3-2. Goed, Diana Kuip, Stef de Bont en Arman Afsaroglu, jullie komen eigenlijk voor dit onderwerp waar we het nu over gaan hebben. In de Eredivisie werd de topper van het weekend de afstraffing voor PSV. Op eigen veld werd de club met 4-0 afgedroogd door Feyenoord. Ondanks, of misschien moeten we zeggen dankzij, het wisselbeleid van trainer Schmid. Ja, de sfeer is fantastisch. Mensen hebben er zin in. Er wordt veel geluid gemaakt en hopelijk een mooie wedstrijd. Laatste seconde, tikken weg. Van deze eerste helft. Maar Feyenoord mag nog wel een keer met Pedersen en de voorzet. En Toornstra die maakt hem zich. Wat een goal van Toornstra. Slag van rust komt Feyenoord op voorsprong in Eindhoven. Linssen. Sinisterra is er langs. Sinisterra naar Linssen. Linssen 2-0. Wissel nummer 4 aanstaande. En nou haalt hij Gakpo eruit. Dat is opmerkelijk. En zo reageert het Eindhovense publiek. De bal is lang onderweg. Daar zit Ramaljo tussen. Toornstra vangt op. Dessers, Toornstra. Toornstra 3-0. Toornstra 3-0 en dan is het, zijn het harde cijfers. En het is een overtuigende overwinning voor Feyenoord. 0-3 win in Eindhoven, dat gebeurt niet altijd vaak. 0-4, Cyril Dessers. Met zijn eerste doelpunt in het shirt van Feyenoord. Dat een buitengewoon overtuigende voorstelling aflevert in het Philipsstadion vanmiddag. PSV 0, Feyenoord 4. Het was een gedenkwaardige middag. Ja, dat kunnen we sowieso zeggen, Arman. Toch even, voordat we het gaan hebben over het wisselbeleid en alles wat erachteraan kwam. Zag je aankomen, die eerste helft, dat het eigenlijk zo'n uitslag zou worden? Nee, ik vond het helemaal niet zo'n goede wedstrijd. Het was een hele slordige wedstrijd. En ik vond het ook wel grappig hoe na afloop opeens het alleen maar ging ook. Nou, niet alleen maar, want het ging vooral over Schmid. Maar ook ging over dat Feyenoord het zo goed had gedaan. Goed strijdplan, tactisch, zo goed. Ja, het was allemaal prima. Maar Feyenoord speelde helemaal niet zo'n goede wedstrijd. Ik heb Feyenoord de afgelopen jaren betere wedstrijden zien spelen in Eindhoven dan ze gisteren speelden. Ik snap dat ze heel blij zijn, dat verdienen ze ook. En uiteindelijk verdienen ze ook de zege op basis van de tweede helft. Maar het was niet zo'n goede topper. Ik vond PSV in de eerste helft iets beter dan Feyenoord. Maar ja, dan maakt Feyenoord een goal, een prachtige goal. Ja. In de laatste seconde van de eerste helft. En daarna is het eigenlijk nooit meer een wedstrijd geworden. En dat kwam in mijn ogen wel door de wissels. Diana Kuip, is het terecht, die kritiek op Roger Schmid? Ja, ik zou zeggen van wel. Kijk, het kan dat hij van tevoren dacht, ik moet Gakpo er op tijd uithalen. Ik hoorde ook iets dat hij had gezegd, dat hij niet fit uit Oranje terugkwam. Ja. Daar kan je iets voor zeggen. Maar vooral dat Toornstra zei dat ze positieve energie haalde uit het feit dat Gakpo werd gewisseld. Ja, dat is natuurlijk het laatste wat je wil, zeg maar. Dus dat, daar sla je de spijker dus echt mee op zijn kop. Die uitspraak van Toornstra, die zei zoveel. En ja, het was niet alleen Toornstra, maar ook Arne Slot, die het nog zei in een ander interview. Die zei, ja, als je een wedstrijd begint en je ziet dat die Madueke op de bank zet, dan denk je al, nou, dat is fijn. En dan wisselt hij in de rust Gutsen. Ja, dan denk je als ploeg, oh, dat is lekker. Ook fijn. En dan haalt hij Gakpo eruit. Ja, dan denk je helemaal, nou, dat is lekker. Als een trainer van de tegenstander, die normaal gesproken, Arne Slot, keurige man, hele nette man, die zegt normaal echt niets over anderen. Maar zelfs hij zei het nu. En toen ik dat hoorde, dacht ik wel, nou, dit is eigenlijk ongelooflijk. Dat een trainer van de tegenstander dat zegt, zei mij zoveel. Er is niemand in Nederland, in dat stadion, ik denk zelfs bij PSV zelf, die begrijpt wat de overwegingen van deze man zijn geweest, Roger Schmid. Nou, dat heeft hij open wel uitgelegd. Hè? Ja, hij heeft na afloop gezegd, ja, hij komt terug van een blessure. En de komende wedstrijden zijn ook belangrijk. En één wedstrijd verliezen is niet zo erg. Maar als hij er maanden uit ligt, dan heb ik een groter probleem. Dan wil ik graag inbreken. Want het is al simpel. PSV had meerdere doelen dit seizoen. Doel 1 was het bereiken van de Champions League. Niet gelukt. Kan gebeuren. Goede tegenstander gehad daar. Doel 2 is kampioen van Nederland worden. Gakpo komt dan kennelijk niet helemaal fit terug van het Nederlands elftal. En speelt tegen Sociedad in Europa League 89 minuten. En dan haal je hem dus in de competitie, waar je dus wedstrijden moet gaan winnen, haal je hem er naar 60 minuten af. Dan is Smit meer bezig met de Europa League dan met de landstitel. Op dat moment. Maar dat niet alleen. Hij heeft woensdag een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, die PSV gaat winnen met het tweede elftal. Dan laat je Gakpo op de bank. Dan laat je hem niet spelen. Wat maakt dat half uur tegen Feyenoord nou uit in de belasting van Gakpo? Je had hem ook zoals tegen AZ wat minder speeltijd kunnen geven. Dit half uur tegen Feyenoord, waarbij je een wedstrijd moet kantelen, dan heb je een speler als Gakpo nodig. En je gaat mij niet vertellen dat Roger Schmid zeker weet dat dat half uur doorslaggevend is in het feit dat Gakpo wel of geen blessure krijgt. Zullen we Gakpo zelf even aan het woord laten, wat hij zelf zei na de wedstrijd? Ja, wat ik zeg, de trainer probeert iets nieuws, frisse benen. Ik denk dat dat voornamelijk zijn idee erachter was. En dan dat kan ik ook wel begrijpen natuurlijk. Krijg je uitleg? Tuurlijk. Ik kan gewoon met de trainer hierover praten. Maar heb ik nog niet gedaan, want ik ben net pas binnen. Maar ook je weet dat wisselbeleid, daar zitten goede dingen aan hoor. Want jullie moeten zuinig zijn op je spelers. Ja. Maar soms, het staat 0-1. En ik zie geen Sahavi, ik zie geen Gakpo, ik zie geen Van Ginkel, ik zie geen Gutsen. Dat zijn mensen die wat creëren. Leg het ons uit. Ja, wat je zegt, het zijn zware weken. Dus we hebben veel wedstrijden. Trainer probeert zo goed mogelijk iedereen te managen. En ja, en zo baseert hij zijn wissels. Daar baseert hij zijn wissels op. Ja, keurig politiek verwoord. Ja, complimenten voor deze politieke correcte uitspraken. Is dit gewoon hoe die erin staat? Wat nee, vindt? Dat geloof ik niet. Nee, dat is gewoon heel knap. Hij houdt zich keurig beter dan Messi. En misschien hebben we daar nog even over straks. Maar zowel Gutsen als Van Ginkel hebben wel al openlijk laten weten dat ze met wissels soms niet eens zijn geweest. En ik weet zeker dat Gakpo dat ook niet is. Dus ik zie dit ook niet lang goed gaan. Want er is uiteindelijk straks komt er gewoon best wel een grote groep met hele goede spelers die niks snappen van het wisselbeleid van je trainer. Ja, maar de vraag is of ze het gaan zeggen tegen hem. Dat vraag ik me namelijk wel af. Want Gakpo is een jonge speler. En zoveel spelers zijn er nou ook weer niet die hun mond echt open doen in de kleedkamer. Maar Gutsen en Van Ginkel toch wel? Ja, Van Ginkel heeft er iets over gezegd na afloop van de wedstrijd tegen Benfica, dat hij het niet begreep. Gutsen heeft volgens mij alleen gezegd dat hij zich topfit voelt. Ik weet niet of hij ook echt heel kritisch is geweest over de keuzes om hem te wisselen. Maar ja, ik ben het met je eens, er zullen mensen iets moeten zeggen. Want ja, je merkt het gisteren in het stadion. We hebben het fluitconcert al gehoord. Ja, wauw. Het is puur een minachting naar je supporters. Dat vind ik echt. Die mensen kopen een kaartje om naar het stadion te komen. En om de beste spelers van PSV in een topper tegen Feyenoord te zien. Ja. Je hebt die supporters anderhalf jaar niet binnen de poorten mogen ontvangen. Je speelt een topwedstrijd. De eerste topwedstrijd met publiek in de Eredivisie. In Eindhoven. En je haalt je beste spelers eruit. Dat doe je supporters, vind ik ook niet aan. Of je spelers nou wil managen of niet. En nou hoop ik alleen dat spelers als Sahavi en Prupper en Van Ginkel gewoon opstaan en tegen die man zeggen, hou hiermee op. Ja. En ja, doe eens even normaal. Ja, maar Armand, dan moet je even kijken naar hoe de selectie van PSV in elkaar steekt. Ramaljo, belangrijke speler, gehaald vanwege de trainer. Sahavi, gehaald vanwege de trainer. Ja. Gutsen, gehaald vanwege de trainer. Die heeft laatst zijn contract nog verlengd. En dat is mede omdat die trainer daar zit. Dan moet het komen, echt komen voor jongens als Van Ginkel en Prupper. Ik heb Prupper na afloop, hoorde Christa ook zeggen, dat die werd in de rust al gewisseld. En die gaf aan dat hij topfit was. En dat is hij ook, want die is lang geblesseerd geweest. Heeft minuten gemaakt, maar bijna nooit 90 minuten. Wij gaan die jongens nu in de kleedkamer tegen deze trainer zeggen dat hij anders moet doen. Een trainer die dit al jaren doet, hè? Maar ik ben ook benieuwd naar Toon Gerbrands. Die gisteren natuurlijk in de perskamer waar hij dan rondloopt, na afloop van zijn wedstrijd gaat, dan verdedigt hij het ook. Maar er is ook een verantwoordelijkheid bij deze man. Dit is de baas van PSV. En die ziet toch ook wat er gebeurt. Die ziet dat deze trainer de eigen supporters van de ploeg vervreemdt. Die ziet dat een trainer keuzes maakt die niet begrepen worden. Niet door zijn eigen spelers en niet door de fans. Niet door de achterban. En die mensen die moet je erbij houden. Nou ja, maar dus moet ook niet hij toch wat wordt, van zeggen dan? Wordt dus ook niet gepikt als hij zegt van qua fitheid heb ik Gakpo eruit gehaald. Qua belasting. Dat wordt dus niet gepikt. Ja, maar stel nou dat het waar is. Ja, maar voetbal is niet zo. Je kan niet per minuut zeggen van die jongen die moet er nu uit. Maar Schmid bepaalt voorafgaand aan een wedstrijd al hoe lang die mensen laat spelen. En dat slaat natuurlijk nergens op. Nee, maar die zei net al dat hij nog niet met de trainer hierover had gepraat. Dus dat hij nog niet de reden wist. Dus dat kan het dan niet zijn. Anders had hij dat van tevoren wel laten weten als dat de reden was. Ja, overigens is er een heel team omheen die data verzamelen en die daar een inkijkje in hebben. En misschien op basis daarvan een advies hebben gegeven. Ja, van, misschien is het verstandig om. Data, en dan moet hij die data zegt toch niet data zegt toch niet alles? Je kan toch niet je hele wisselbeleid alleen maar op data laten bepalen? Dat hoeft niet. Nee, maar dat doet hij dus wel. Is, maar het kan wel een factor daarin. Ja, maar als hij dat doet, dan kan je dan beter dat ook communiceren met je spelers. Dus dan zeg je van tevoren tegen Gakpo, hey, je bent niet helemaal fit, ik haal je eruit. Want dan... Dus, en dat heeft hij niet gedaan, dus ik geloof het ook niet. Het mooiste voorbeeld ervan. Stef, want ik kom even terug op wat jij net zei, dat vond ik wel interessant. Want jij zei, dit doet hij al jaren zo. Kortom, je weet wat je binnenhaalt en dan kan je dit dus eigenlijk verwachten. Dus wat doen we nou allemaal verbaasd? PSV heeft vorig jaar de sleutels van het trainingscomplex aan Schmid gegeven. Dit jaar hebben ze de sleutels van het stadion erbij gegeven door hem meer spelers te geven die in zijn straatje passen. Roger Schmid heeft dit bij alle clubs waar hij gewerkt heeft hij dit gedaan. Dit is zijn manier van werken. En er is al vorig jaar ook wat kritiek op geweest. Eerder dit seizoen niet, want het pakte goed uit. Tegen AZ werkte het wel, want brachten ze wissels wel nieuwe energie. En nu gaat het verkeerd. En dan merk je dus dat er supporters, maar zeker ook journalisten en anderen staan met een stok gewacht tot het moment dat het verkeerd ging. En dat is nu. We moeten het ook niet te groot maken, want we willen even aansluiten bij Amal. Het had gisteren ook gewoon een gelijkspel kunnen worden. Of een kleine overwinning voor Feyenoord. Het was ook niet dramatisch. Alleen, hij heeft nu twee grote risico's. Hij kan zich vervreemden van de supporters. Die kunnen zich tegen hem gaan keren. Schaam je kapot in een vol Philipsstadion, dus vind ik. En hij kan de kleedkamer gaan verliezen op den duur. En dat is het grote risico voor Roger Schmid nu. Maar dat is niet echt aan de orde, als ik jou zo begrijp. Heeft hij vooral ja-knikkers om zich heen verzameld? Dat weet ik niet, want ik ben daar niet bij. Alleen, je maakt even logische optelsom van wat daar in die kleedkamer zit. En als je dan best wel veel jongens uit zijn eigen stal komen, zijn eigen koken met die gewerkt heeft. Ja, ik denk niet dat Mario Götzen nu gaat zeggen tegen de trainer die hem naar Eindhoven heeft gehaald van ja, misschien moet je anders gaan wisselen. Maar ik onderbrak je net. Jij wilde iets vertellen over, we hadden het over die data, of weet je het nog? Ja, ik zit te denken waar dat over ging. We hadden het over de data en op basis daarvan bijdragen om misschien gewisseld te worden, Gakpo. Wat ik eigenlijk aan wil geven, dat data ook steeds meer leidend is. Maar bij Barcelona loopt een P3 rond, die vorig jaar meer dan 70 wedstrijden gespeeld. Ik denk als de data-analisten dat hebben bekeken, als ze ook ze hebben gezegd van ja, stel maar even niet op. En daar hebben ze ook gedacht, ja, die jongen die is zo ontzettend goed. Die moet spelen, die heeft een hele Olympische Spelen erachteraan gespeeld. Dat heeft hij ook tegen zich, Schmid, vind ik. Ik heb eens na zitten denken of ik een andere club in Europa, in de subtop of in de top kan bedenken, die dit op eenzelfde manier doen. En ik kom er eigenlijk niet op, want nu natuurlijk wordt er wel gerouleerd. Dat gebeurt in Engeland bij elke wedstrijd zo ongeveer. Maar deze man, Roger Schmid, die maakt er dus een soort traditie van om niet één of twee spelers te wisselen of zo, maar hij haalt altijd zijn beste spelers eruit. De centrale verdediger wisselt hij nooit. Hij haalt zijn beste speler eruit. En dat doet hij nou anderhalf jaar lang. En dat doet geen enkele club. Liverpool gaat niet Salah eruit halen elke wedstrijd na 60 minuten. Of Van Dijk. Dat gebeurt niet. Dat doen ze bij Real Madrid ook niet, waar ze Benzema eruit halen. En zijn ze 3-4-0 voor staan. Ja, maar zo wisselt hij. Hij maar wisselt alsof hij 4-0 voor staat. Zelfs als hij achter staat, zelfs als hij iets moet ombuigen, dan wisselt hij dus zijn beste speler, omdat de data bij hem leidend zijn. En dat begrijpt hij misschien. Maar heeft, die wissel ooit wel eens een positief effect gehad? Maar een week kan ik me even... Ja, maar recent tegen AZ nog, hè, dat hij verse krachten inbrengt. Vitesse en dat soort jongens. Natuurlijk, het pakt soms ook wel goed uit. Alleen, het gaat ook om voetbalgochmen. We zijn ook in de kleedkamer gezeten. Je hebt ook gewoon jongens die iets extra's kunnen brengen. Gakpo brengt iets extra. Maar nu weken, daar weten we van. Die kan misschien wel moe zijn. Maar zelfs als die moe is, kan die nog wat meer brengen dan een Bruma in dit geval. En daar wringt het gewoon een beetje. Dat je denkt van, alles alleen maar om het publiek mee te krijgen. Op het moment dat Madueke invalt, je haalt een verdediger uit, je brengt Madueke erbij, dan gaat publiek erachter staan en dan gebeurt er nog iets in zo'n stadion. Maar, en nu is het puur wisselen omdat we komende week tegen Go Ahead Eagles moeten spelen. Maar tot slot, hè, dat gooi ik toch maar even in de groep. Hij zit er toch bovenop? Hij heeft toch een staf om zich heen? Wij zitten er niet bovenop. Hij zal toch wel... Of is hij gek geworden? Nee, hij moet toch een goede reden hiervoor hebben, zou je zeggen? Ja, de data. Nou, dat heb ik er net in gegooid. Ik wil niet zeggen dat het ook... Data is leidend. Maar. Data is leidend. Alleen, ik zag ook wel wat assistenten ook niet helemaal tevreden kijken bij sommige wissels. Ik weet ook niet hoe dat gaat, maar de hoofdtrainer beslist uiteindelijk. Hij is niet gek geworden. Hij doet dit altijd. En PSV wist ook dat hij dit deed. En we moeten daarbij ook niet aan voorbij gaan dat we een paar weken geleden, op het tenisme van de voetballerij, dat we zeiden van, goh, dat PSV, leuk hè, Roger Schmid. Ja. Wat spelen ze goed? En die eerste wedstrijd in de voorronde Champions League, ik volgde toen die club. Ja, dat was fantastisch. Maar wat deden ze toen? Toen konden wij 3 dagen voor de wedstrijd opstellingen uittekenen. Het was alleen de vraag op rechts en Wenen of deze. Ja, en op een gegeven moment is hij toch weer gaan rouleren. En het enige wat Schmid nu kan doen is puntjes pakken. Ja. Zullen we even naar de tegenstander toch kijken? Arman, je zei, ik heb Feyenoord wel eens beter zien spelen. Dus zo goed was het nou ook allemaal weer niet. Toch heeft Arne Slot het best knap op de rit, hè? Ja, nee, daar bestaat geen twijfel over. En hij heeft het nogmaals, gisteren heeft hij het goed gedaan. Hij heeft PSV echt goed geanalyseerd. Hij heeft een ander strijdplan bedacht. Hij heeft Linssen geslachtofferd. Dat is ook wel echt een dappere keuze, omdat Linssen gewoon goed speelde. En ja, die zit je er normaal niet naast. Dat deed hij nu wel. Door met een extra middenvelder te spelen en te zeggen dat Til moest opduiken in de spits. Nou, dat ging niet eens zo verschrikkelijk goed. Alleen wat werkte wel, is dat die PSV heel veel liet lopen. En heel veel. Hij zorgde ervoor dat de zwaktes goed geanalyseerd waren van PSV. En dat Feyenoord daar gebruik van maakte. Waardoor PSV niet het PSV was wat we wel eerder hebben gezien dit seizoen. Nou, daar mag je Slot de credits voor geven. Maar ik vond het zo mooi om het contrast te zien. En natuurlijk is dat makkelijk na een zegen. Bij de interviews zag je de spelers van Feyenoord, zelfs de wisselspelers. Linssen, die vertelde dat 2 dagen van tevoren Slotnaam was toegekomen om het plan te vertellen. En dat accepteerde hij dan. Maakte hij dan een grap over, nou ja, als we hadden verloren, had ik het wel tegen hem gezegd. Maar ja, dan krijg je de kleedkamer mee. Dan leg je het uit, dan communiceer je en dan is het helder. En dan win je, dat helpt ook. En bij PSV zag je allemaal spelers die hun tong eraf moesten bijten. Ja, dat vond ik wel een heel mooi verschil. En Feyenoord heeft nu evenveel verliespunten als PSV. Een hele goede verdediging. 8 keer de 0 en 11 wedstrijden, dacht ik, zeg ik uit mijn hoofd. En zelfs als Senesi, Trauner en Bijlo alle 3 speelden, altijd de 0 gehouden. Die Trauner is een revelatie. Oostenrijker centraal achterin. Ja. Echt goed. En Feyenoord gaat gewoon heel veel wedstrijden winnen en gaat echt wel meedoen. En ik ben heel benieuwd of ze zich kunnen meten met PSV over 34 wedstrijden. Of de selectie daar breed genoeg voor is. Maar Slot in topwedstrijden. Ja, verschrikkelijk knap. Want met AZ won die ook telkens van de grote clubs. En nu weer. En hij krijgt geen goals tegen. Maar Diane Kuip, kort voor het seizoen hadden we dit nog niet gedacht. Toen advocaat nog was. Kijk, tot Feyenoord, ja. We hadden toch gedacht, ja, financieel drama. Inderdaad, zink het schip. Ja, ik denk dat er echt dat deze overgang van advocaat naar Arne Slot is natuurlijk ook echt een hele lijnrechte. En ik denk dat het de perfecte tegenstelling is geweest voor ze. En ik denk wel dat Arne Slot zeker credits mag voor dit elftal. En ja, jeetje, inderdaad. Het zijn allemaal topwedstrijden geweest, hè, die laatste 5 wedstrijden. En dat je dan geen tegendoelpunten. Ik denk dat zij echt, ja, ik vind het een beetje een jeukwoord, maar echt in de flow zitten, dankzij Arne. Maar Slot, wat ik ook interessant vind, hij staat bekend om aanvallend voetbal. Hè? Dat propageert hij ook altijd. Maar dat deed Feyenoord gisteren helemaal niet. Dat vond ik ook wel leuk om te zien. Dat Slot helemaal niet bang was om ook af en toe juist de verdediging te kiezen. En dat hij juist nu even laat zien hoe belangrijk die nul is. Af en toe gisteren zag ik Feyenoord echt heel verdedigend teruggezakt spelen. À la advocaat vorig seizoen. En dat kan hij dus ook. Dus hij kiest ervoor om niet altijd maar stug vast te houden aan zijn principes, maar ook per wedstrijd te kiezen wat goed is. En dat vind ik wel het voorbeeld van een toptrainer. Nou ja, dat zou je ook roleren kunnen noemen. In speelstijl misschien. Ja, dacht ik. Ja. Nee, is ook zo. Overigens hebben jullie meegekregen wat er zaterdagavond is gebeurd bij Mark Hoevermans, de Feyenoord-directeur. Ja, ik las het net. Ja, ruiten ingeslagen in zijn woning. Graffiti en leuzen beklad. Ja, het zou nog gaan om, ja, fans, zeg je dan, om aanhangers. Want fans zijn het volgens mij niet tegen de komst van het nieuwe stadion. Ik had ze net nog even aan de lijn, eerder op de avond, bij Feyenoord. Omdat ik wilde weten of Hoevermans... Als je die fans aan de lijn had, of Hoevermans een reactie wilde geven, of dat de club een reactie wilde geven. Maar dan krijg je wel heel snel het antwoord, nee, willen we niet. En dat vind ik ergens ook wel een zwakte bot, eerlijk gezegd. Want dit is echt verschrikkelijk. Dit is echt verschrikkelijk. En dit is niet het enige incident. Want ook zelfs architecten van het stadion en mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het stadion, gemeenteraadsvergadering is afgelast een keer. Je moet ook een keer als club ook durven om je uit te spreken. Ja, maar dan geven die gasten trouwens een podium. Ja. Overigens is dat wel gebeurd. Maar het afgelasten van die gemeenteraadsvergadering is dat volgens mij wel gebeurd. Maar de club Feyenoord, eigenlijk in de media doen ze dat nooit. Ze willen nooit reageren. Ze zeggen altijd alleen in een verklaring, ja, vreselijk. Ja, maar als ze reageren met van, ja, dit is verschrikkelijk, dat doen ze omdat ze bang zijn dat het dan misschien nog wel erger wordt. Nou ja, ze zijn echt gewoon doodsbang voor hun eigen fans. Dat is heel erg eigenlijk. Dat is super triest. Maar wat is het dat je dat kijk, dit is natuurlijk, dit zal iedereen afkeuren, hè? Maar wat zit er voor sentiment dat dit gebeurt? Nou ja, tegen het nieuwe stadion zijn. Een normaal denkend mens kan dit niet begrijpen. Nee, dat is ook gewoon. Ik kan wel een verklaring proberen maar te geven. Waar is men bang voor? Nou ja, voor die mensen is Feyenoord hun leven. Is Feyenoord hun club? Is hun alles? Ja, er komt een prachtig stadion. Nee, zij denken dus, ook gebaseerd op berichtgeving, dat Feyenoord met dat nieuwe stadion er niks mee zou opschieten. Sterker nog, dat ze erop achteruit zouden gaan, financieel gezien. En dat ze die aansluiting met Ajax en PSV nooit zullen realiseren in dat nieuwe stadion. En daarom willen zij dat de Kuip niet wordt opgegeven. En iedereen die wel een nieuw stadion wil, die moet eraan. Ja. Die wordt bedreigd. Dat is... Maar wat kun je hier nou aan doen? Stef, los het even op. Los het even op. Ja, je doet niks aan. Nee. Ja, ik kan hele mooie antwoorden gaan geven. Maar de mensen beveiligen die er zijn. Dit is onderdeel van de club. En dat zou niet moeten. Dat willen we ook allemaal niet. Alleen, je kunt ze niet allemaal oppakken en opsluiten. Ze doen het vaak 's nachts. Ze doen het vaak als niemand het ziet. Het is een hele bedreigende situatie. Het is verschrikkelijk. En ik heb heel erg te doen met die mensen. Want je zou bijna je nek niet meer uitsteken om iets te doen voor een voetbalclub. Want je zou bijna denken, bekijk het dan maar. Alleen, ja, Feyenoord staat hier niet alleen in. Hè. We hebben natuurlijk in het verleden zoveel voorbeelden gehad. Fans maken de club, maar ze kunnen hem ook afbreken. Ja. Deze Mark Overmans wilde overigens niet eens heel graag directeur worden. Bij Feyenoord hebben ze heel lang gezocht naar een algemeen directeur. Maar niemand wilde. En jij, als je dit zo ziet, dan snap je ook wel waarom. Je snapt iedereen wel waarom, ja. Over de fans die de club kunnen maken en breken. In een iets kleiner niveau dan Utrecht RKC. Daar was jij bij, Stef? Ja, zaterdagavond. En ik ging zondag laat weer naar huis. Werd laat. Al je aanstekers kwijt? Nee, ik rook niet. Dus dat scheelde weer. Ja, daarom gooi je hem ook weg. Ja, nee, ik heb hem niet nodig. Nee, zonder gekheid. Ja, dat was de wedstrijd Utrecht RKC. Met scheidsrechter Martens. Er werden in het begin van de wedstrijd een paar plastic bekertjes bier op het veld gegooid. Mm-hmm. Toen dreigde die al te bol te staken. Toen gebeurde dat nog een keer. En toen kwam dan aansteken. Toen ging hij het veld af. En dit vind ik oprecht een hele moeilijke kwestie. Want in elk voetbalstadion waar ik kom, ik zit nu 11 jaar bij VI, ik heb er heel veel gezien. In elk stadion gebeurt dit. Keur ik het goed? Nee. Er worden dingen gegooid. Gooien met plastic beekjes, keur ik af. Ik zie Cyril Dessers een doelpunt maken. Die staat te juichen bij de cornervlag. Nou, die heeft genoeg bier gehad om goed dronken te worden, zeg maar. Aan de andere kant, het gebeurt echt overal. En dan vind ik een bekertje bier vind ik nog redelijk onschuldig. Maar de heer Martens besloot het veld af te gaan en 25 minuten af te koelen. De trainer van RKC begreep het niet. De trainer van Utrecht begreep het niet. De spelers van RKC Utrecht begrepen het niet. Aanvoerder van Utrecht ging ook een beetje morrend akkoord volgens mij. Om ze in de ploeg van het veld aan. Ja, niemand ging akkoord eigenlijk. Alleen de heer Martens besloot dat. En ik zie een dag later zie ik de IJsselderby Go Ahead tegen Zwolle. En daar gingen stoeltjes gingen het veld op. En daar ging vuurwerk ging een vak in. En van als hij zegt de Blom, als ik dat goed onthouden heb. Die dat gewoon rustig aankeek en de speaker nog wat liet zeggen en vervolgens weer verder liet voetballen. Ik was nu heel bang dat het vuurtje alleen maar verder opgestookt zou worden door die spelers eigenlijk voor dit kleine vergrijp het veld af te halen. Aan de andere kant, nogmaals, ik vind ook dat het niet moet. Alleen dan moet je het van de voorkant moet aankondigen. Dan moet je zeggen, dit is het beleid van de KNVB vanaf dit moment. Ja, maar het kunnen ook twee verschillende situaties zijn. Dat bij de stoeltjes de driehoek heeft gezegd, nou, laten we maar in overleg, laten we niet gaan staken, want dan wordt het, wordt het alleen maar grimmiger. Dus laten we alsjeblieft gaan voetballen. Kan natuurlijk ook nog. Ja, maar het is een beetje hetzelfde als met overtredingen. Dat de ene scheidsrechter laat alles doorspelen en bij de andere krijg je een gele kaart. Dan moet je daar ook eenduidig in zijn. Maar dan moet je zeggen, overal waar gegooid wordt met bekertjes bier, gaan we het veld af. Had hij een andere keuze? Had de scheids een andere keuze? Dan, want hij had al gezegd van als het nog een keer gebeurt, dan leggen we het stil. Nou, het gebeurt dus nog een keer. Hij had dat gewoon niet moeten zeggen. Maar wat zei hij erover waarom het zo lang was? Want hij had het ook 5 of 10 minuten kunnen laten zijn. Nou, ik heb gesproken na afloop en dan komt een soort van protocol. Dan moeten ze gaan bellen met de KNVB en dan met de veiligheidscoördinator en met FC Utrecht en met RKC. En dat was met iedereen in overleg. En daarom duurde het uiteindelijk nog zo lang tot ze het veld erop kwamen. Alleen ja, het knullige was een beetje. Wij zaten op de pestribune en we zijn toen maar Ajax Cambuur gaan kijken. En ondertussen gingen de supporters leuke liedjes zingen en allemaal lampjes. Het leek wel kerst ongeveer. Het was ontzettend gezellig in stadion Galgenwaard. Maar Diana, als je het zo hoort, denk je dan ja, terecht dat het even stilgelegd wordt? Of stilgelegd nou, wordt? Als ik het zo van Stef hoor, eigenlijk niet. Of ja, jeetje, inderdaad, je wil eigenlijk een eenduidig beleid. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus laat ze het dan allemaal doen. Maar niet één scheidsrechter die dan zijn eigen regels trekt of zo. Het lijkt me verwarrend. En inderdaad wordt de kans wat groter dat ze dan extra gaan lopen kloten. Maar kan het ook zijn dat de regels er wel zijn, maar dat die inmiddels zo opgerekt zijn? Dat eigenlijk Jansen de regels heeft gevolgd. Maar dat wij inmiddels gewend zijn. Of Martin, sorry. Denk je dat de regel is één aansteker en dan meteen aflopen? Nou ja, als er iets op het veld wordt gegooid waardoor een speler in gevaar komt of gewond kan worden, moet ik staken. Maar dan gaat elke wedstrijd gestaakt worden. Dat is het probleem. Nou ja, maar ik bedoel alleen maar te zeggen, misschien is hij wel de enige die de regel heeft gevolgd. Dan, in dat geval. Dat zou goed kunnen, maar dan moeten we allemaal naar zijn collega's gaan wijzen dat die het al jaren en jaren verkeerd doen. Want dat is dan wat je dan eigenlijk suggereert. Dat hij de enige is die het goed doet. Wij zijn hier aan tafel toch wel over eens dat het niet de bedoeling is dat je alle dingen op veld gaat gooien. 100% niet. Ja. Alleen dan kom je bij het punt. Het gebeurt. Daarmee praten we het niet goed. Maar ja, degene die er het meeste last van had was FC Utrecht doelman Maarten Paas. Die kreeg de meeste glazen bier in zijn nek. En die sprak ik na afloop en die haalde ik eens zijn schouders op. Ja, dat hoort erbij in het heetst van de strijd. Ja. Ik ben benieuwd waar de heer Martens, waar zijn volgende wedstrijd is en hoe lang daar gevoetbald gaat worden. En of hij weer gaat waarschuwen. Nou ja, dan zet hij zich wel een beetje schaakmat natuurlijk, wat dat betreft. Hij zou minder moeten staken en ik denk gewoon beter de regels moeten volgen. Want dan had Utrecht die wedstrijd nog gewonnen. Het afgekeurde doelpunt op het einde. Fout. Van meneer Martens. Ja. En dat staken was mijn zin ook een fout van de heer Martens. Overigens vind ik het ook zonde van bier. Ook dat nog eens. Het is niet alleen bier, hè? Nee? Nee hoor, het is ook urine. Echt waar? Oh, serieus? Zit er ook wel zin, hoor. Arman. Nee, ja, ik maak geen grap. Dat doen ze ook. Ik weet niet of dat bij Utrecht zo was, maar dat gebeurt regelmatig. Nou. Serieus? Wat reageert iedereen van baas? Ik denk niet dat ik het niet vertel, Stef. Valt eens bij. Op de pestgebune niet. Maar... Nee, maar van dat soort vakken gebeurt het echt regelmatig, hoor. Nee, dat klopt. Dat klopt. Zeker als ze daar een tegenstander volgende keer even aan die keeper vragen, Stef. Of die dat ook wel eens over zich heen heeft. Maarten Paas, heel goed. Goed, het is bijna 10:30. Hoog tijd voor het nieuws. NPO Radio 1. Dus wat Thomas is hier met het NOS-journaal. Een aantal medewerkers van de GGD is op non-actief gesteld vanwege mogelijke fraude met vaccinatiebewijzen in verschillende GGD-regio's. Ze zouden valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt, waardoor mensen onterecht een QR-code kregen, schrijft demissionair minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Een man van 20 zit vast, meer arrestaties worden niet uitgesloten. In het derde kwartaal van dit jaar zijn de minste aanvragen ingediend voor loonsteun sinds de coronasteunregeling van start ging. Er kwamen 18.000 aanvragen binnen. Horeca en catering vroegen het vaakste NOW-regeling aan. Het Noordse staatsolie- en gasbedrijf Equinor gaat vanaf 1 oktober meer gas leveren aan Europa. Europa heeft een gastekort. Door het koude voorjaar is de gasvoorraad gekrompen en er komt minder gas uit Rusland. En Oostenrijk voert aanvullende coronamaatregelen in voor het komende skiseizoen. Zo mogen wintersporters alleen de skilift in met een coronapas en gaat de après-ski onder voorwaarden open. In de liften moet verplicht een medisch mondkapje worden gedragen. Langs de lijn en opstreken. Goed, hier in de studio sportjournalist Diana Kuip, VI-journalist Stef de Bont en Arman Afsaroglu, verslaggever bij de NOS. Ik meld even dat Barcelona momenteel speelt tegen Granada. Ronald Koeman heeft het daar moeilijk. Moet eigenlijk vandaag winnen in het eigen stadion. Het staat na 70 minuten 0-1 voor Granada. Een vroege goal al. Ze stormen wel, maar de bal wil er vooralsnog niet in. Dus Koeman bungelt een beetje. Goed, we hebben in de eigen competitie Ajax gehad. PSV Feyenoord door naar AZ. Want daar gaat het een stuk minder goed, kunnen we wel zeggen. 4 wedstrijden gespeeld, 3 puntjes. Gisteren ging het mis in de allerlaatste minuut. De vrije trap van Vloed. Guzebujuk kijkt of alles en iedereen op de goede plek staat. Ook een muurtje van Heracles. 3 man om de lange hoek af te dekken. En zo het zicht te belemmeren. Gaat in de korte, prachtig! Zo, Vloed. Fijne middag. Ja, het waren 4 prachtige goals. Maar dit is nummertje 5. Dit was een heerlijke commentaar wel ook. AZ staat er niet best voor. 17e plek. Stef, het is niet voor het eerst dat AZ een stroeve seizoenstart kent. Nee, dat klopt. Maar dit is niet per ongeluk gebeurd. Je zit wat achter. Hè? We hebben gezien wat er vertrokken is bij AZ natuurlijk afgelopen zomer. Komen we snel uit bij Boadu, Stengs, Koopmeiners. Ja, en ik vind dat er heel matig voor ingekocht is. Bijna niet. En dat die pijn beginnen ze nu te voelen. Ik heb ze donderdag ook tegen Randers zien spelen in de Conference League. Ja, het is wel echt heel matig op dit moment. En ja, met deze selectie mag je van Pascal Jansen ook niet verwachten dat hij gewoon weer netjes bij de eerste 4 eindigt, hoor. Ja, is dat het verhaal, Arman? Dat het gewoon mis is gegaan op de transfers? Dat ze niet goed hebben ingekocht? Nee, het is niet misgegaan. Het is een bewuste keus geweest. Daar kan je van alles van vinden. Daar vind ik ook wel wat van. Ze kiezen ervoor om hun talenten door te ontwikkelen en om die te verkopen voor veel geld. Nou, dat is ze gelukt. Ze verkopen altijd goed. Dat moet je AZ nageven. Een beetje de pech dat ze dit jaar allemaal tegelijk gingen. Dat heeft ze heel veel geld opgegeven. opgeleverd. Als ze daar internetbankieren openen, dan glimlachen ze. En dan meer nog dan glimlachen, denk ik. Alleen AZ wil geen geld uitgeven aan spelers. Want die zeggen, ja, daar hebben wij niks aan. Want wij kunnen ze toch niet vervangen. Dan moeten wij bedragen uitgeven die we helemaal niet willen uitgeven. Dus kiezen ze ervoor om weer in te zetten op de jeugd. Om die dan weer door te ontwikkelen. Zodat ze uiteindelijk weer een representatief elftal hebben. En die spelers dan weer door te verkopen. Maar ja, dan is dit dus wel het gevolg. Echt een principieel beleid eigenlijk. Echt een principieel beleid. En dat heeft ze ver gebracht. Vergeet dat niet. Het is niet een club geweest à la Joop Munsterman bij Twente. Die heel veel risico's nam. Leverde hem een titel op. Champions League deelname. En vervolgens een bijna faillissement. AZ heeft dat zelf ook gedaan met Dirk Scheringa. Ook een bijna faillissement. En nu zitten daar mensen die heel principieel redelijk verstandig beleid voeren. Maar als je dan echt een keer wil aansluiten bij de top 3 in Nederland, en dan ontkom je er bijna niet aan om die risico's wel te nemen. En ja, dat valt me dan een beetje tegen van AZ. Ik snap wel dat ze het op deze manier doen. Maar ja, ze zijn nu wel weg. Een jaartje, minstens. Wat het grappige is allemaal, we hebben het net over data en clubs. Als er één club in Nederland echt met data bezig is, is het AZ. En ik heb begrepen dat op basis van hun eigen data en hoe je dat berekent, ik weet het niet, heeft AZ de derde selectie van Nederland. Op basis van hun eigen data. Dat zal vast er allemaal uitkomen. Maar welke data heb je het dan over? Derde selectie van Nederland? Nee, dat zal dan op basis van de kwaliteiten van de spelers zijn en wat je er allemaal in hebt. Maar als ik nu kijk naar de selectie van AZ en ik zet die af tegen, pakweg FC Utrecht, wat we net benoemen, denk ik dat Utrecht op papier gewoon een beter elftal heeft. Dus ik geloof daar op dit moment gewoon niet in. Nee, ik ook niet. Maar het is ook niet dat ze de 13e selectie van Nederland hebben. Snap je? Ik denk dat ze rond de 4e, 5e, 6e selectie van Nederland Utrecht. Komen maar Diana, ze nog steeds wel, denk ik. Is het hier ook gewoon voor een gedeelte pech? Ja, zo slecht nou ja, dat ze op de 17e plek staan. Ja. Dat is niet representatief. Dat is niet het plan wat ze voor dit jaar hebben. Dat, ik het plan het zeker niet. Maar is het ook niet conform? Nee. Want ook niet conform het spel. Nee, toch? Want als je naar die laatste wedstrijd kijkt, als Klaasie niet eruit had gemoeten, ik had niet het idee dat ze zo slecht speelden. Daarna ging het pas echt mis. Dus ik heb wel het gevoel dat in ieder geval waar ze nu onderaan bungelen, dat gaat zeker goed komen. Maar ik zie ze net als de mannen ook niet bij de top 3 belanden zo. Ze hebben een probleempje. Het lelijk woord expected goals, het aantal doelpunten dat je mag verwachten op basis van de wedstrijden, daar scoren ze heel slecht. Dus ze hebben veel te veel kansen nodig om doelpunten te maken. En ze zijn heel kwetsbaar in dode spelsituaties. Dat gebeurde ze tegen Randers twee keer. Dat gebeurt ze nu tegen Heracles ook weer. Ja, dat laatste is trainbaar. Daar wordt ook hard aan getraind. Dit AZ gaat wel gewoon het linkerrijtje eindigen. Maar waar we de afgelopen jaren nog dachten van, misschien wel concurreren voor de titel, dat kunnen we vergeten. Ja. Ja, in de Conference League 2-2 was ook al niet denderend. Maar is er dan, als je naar de trainer kijkt, die trainer iets te verwijten? We hebben het er al een beetje over gehad. Maar... Nou ja, je mag de trainer verwijten dat er veel doelpunten vallen uit dode spelsituaties. Dat is gewoon trainbaar. Daar kun je afspraken over maken. Expected goals betekent dat ze wel de kansen creëren, maar ze niet afmaken. Maar als ik dan kijk naar de keeper die ze hebben gehaald, overtuigd nog niet. Centraal achterin, Letchert, Bruno Martens, Indy. Het is gewoon kwalitatief wat minder dan wat er was. En trainers moeten met een nieuwe selectie ook vaak weer puzzelen. Ik hoor Danny Buijs van Groningen ook zeggen. Laten we maar even de tijd geven, Pascal Jans. Maar één goede overwinning aan man. En het balletje gaat de goede kant op rollen voor AZ. Of zie jij dat niet gebeuren? Nou, ik weet niet. Maar ze hoeven ook niet te wanhopen. Ze hebben vorig seizoen zijn ze ook heel slecht begonnen onder wonder Dr. Arne Slot met allemaal gelijke spelen. En 4-0 voorsprong weggegeven tegen Sparta werd 4-4. Nou, dat hebben ze ook wel recht gezet uiteindelijk. Ik denk het verschil in kwaliteit tussen clubs als AZ en Utrecht en alles wat erachter zit is te groot om AZ echt lang op die plek te zien staan. Dat is mijn mening. Ik denk dat zij uiteindelijk wel gewoon vierde, vijfde, zesde gaan worden. En als je kijkt naar de prestaties de laatste jaren, ja, AZ is sinds 2014 nooit meer lager geëindigd dan plek 6. En die plek 6 in 2017 was zelfs nog een uitzondering. Ja, ik denk dat AZ gewoon top 5 gaat spelen uiteindelijk. Subtiele druk van naar man af zijn rookloer richting op de valreep. Ja. Ja. Goed, we gaan naar de Oranjevrouwen. Die speelden afgelopen vrijdag een eerste WK-kwalificatiewedstrijd. Resultaat was teleurstellend, zeggen we dan. 1-1 tegen Tsjechië. Viviane Miedema redde in de slotfase nog een puntje voor Oranje. Mark Parsons is daar natuurlijk de nieuwe bondscoach. Zijn afloop dat hij teleurgesteld was over het resultaat, maar dat hij toch wel blij was met het spel van Oranje. Is dat dan... mooie reflectie, Stef? Of zeg je Nou, ik begreep beetje dat dooddoener. Hij, ja, een beetje dooddoener. Ik begreep dat hij best wel enthousiast was en dat de speelsters dan juist wel weer redelijk negatief waren over het vertoonde spel. Dus het is ook een beetje positief naar je speelsters toe praten, misschien zeker in het begin. Ja. Kijk, hij begint ook nieuw. We hebben met Van Gaal gezien. Je kunt niet in één keer alles veranderen of naar je hand zetten. En wie zegt niet dat onder vorige bondscoach dit ook verkeerd was gegaan. Maar het was wel matig, het was wel slecht. En daardoor komt er wel wat druk op die wedstrijd tegen IJsland. Ja, Arman, je hebt de wedstrijd bekeken. Welke kant van de medaille hang jij qua het vertoonde spel? Nou ja, die Parsons neemt ook een beetje de Amerikaanse sportmentaliteit mee. In die zin dat hij altijd positiviteit uitstraalt. En dat hoeft niet per se in Nederland. En dat willen die speelsters ook niet per se. En Minima was veel realistischer. Nee, Nederland speelde gewoon niet goed. Maar je kan hem niet echt op één wedstrijd beoordelen. Ik ben wel benieuwd naar IJsland morgen. Dat is de sterkste tegenstander in de pool. Je speelt uit, het is daar koud. Dus ja, dat wil ik wel zien. Ik kan nog niet zo goed een oordeel vellen over Parsons. We horen alleen maar dat hij zo ongelooflijk veel heeft gepraat. Dat hij met 30 speelsters een uur lang heeft gepraat. Dat lijkt me heel lang. Ja, maar mag ik even inbreken? Dit vind ik wel gek. Want het enige wat... Ik volg dit minder goed dan dat jij dat doet. Maar deze bondscoach is een part-time bondscoach. Want hij werkt ook nog bij een club in Amerika. Dat zou bij het mannenvoetbal... Als nu Van Gaal zou zeggen van... Ik ga Barcelona trainen en ik doe het Nederlands elftal. Dan zou zeggen dat kan niet. Die assistenten, zoals daar, zijn al discussies over. Rinus Michels. En ik hoor dan heel veel deze verhalen ook. Van hij heeft met 30 of 32 speelsters een uur geskypt. Ja, de trainer van de Jong Oranje, Erwin van der Looy, die gaat bij al zijn spelers langs. Dan gaat hij naar een wedstrijd en dan gaat hij de volgende dag naar een training kijken. En dan gaat hij met de jongens praten bij ze thuis om ergens naartoe te gaan. Ik vind een uurtje skypen op voorhand voor een interland vind ik eigenlijk vrij weinig. Ja, nee, KNVB heeft het gewoon al geaccepteerd. Hè, omdat die zoekt tot wat lang naar een nieuwe trainer. En heel veel mensen die zij wilden zelf niet. En maar het is wel afrondend, toch? Ja, het gaat binnen een paar maanden stoppen. Dus daarom hebben ze denk ik ook geaccepteerd. Maar ik ben het met je eens dat ik het is niet de manier waarop je eigenlijk hoort te starten. Nee. Als nieuwe bondscoach. Misschien dan moet je iedereen goed leren kennen. Corona misschien speelt ook een rol. Nee, hij heeft hoezo? Ja, hij coacht daar een club, dan kan hij niet, corona of geen corona, kan hij niet naar Nederland zolang die club daar wedstrijden speelt. Ja, ik ken de keuze niet. Als dat tijdtechnisch niet zou kunnen, dan is het een goede uitleg, wellicht. Wij willen de Leeuwinnen heel serieus nemen en terecht, want die hebben het fantastisch gedaan en die gaan een nieuwe kwalificatiereeks in. Daarbij hoort ook gewoon dat je een fulltime bondscoach hebt, volgens mij. Maar die discussie zal pas oplaaien als het nu verkeerd gaat. Kijk, als ze gewoon winnen van IJsland en verder goed gaan die kwalificatiereeks en hij is klaar in Amerika, dan komt het vast goed. Maar zien we al iets van die nieuwe bondscoach buiten het praten om? Nee. Hij heeft echt bijna niks veranderd. Als je naar die opstelling keek, dat elftal was op één plek anders dan de opstelling op de Olympische Spelen onder Wiegman. Dus hij heeft deze week echt gebruikt om een beetje kennis te maken en vervolgens eigenlijk vastgehouden aan wat Wiegman deed. En dan gaat hij de komende maanden denk ik wel iets meer proberen zijn eigen stempel te drukken. Dat heeft hij ook aangekondigd. Ja. Hij kondigde, ik moet zeggen dat hij heel onvloerst spreekt. Dat hij misschien een beetje zich aan het indekken is. Hij zegt van ja, we beginnen gewoon rustig en dan gaan we steeds meer kleine veranderingen invoeren. En dan zegt hij altijd, maar natuurlijk wel invoeringen die kloppen met, weet je wel, hij had het dan weer een beetje terug. Dus het lijkt net alsof hij niet gewoon heel duidelijk durft te zeggen van, nou, we gaan het straks even omgooien. Want die bang is voor de reacties. Dus het is allemaal heel voorzichtig. En ik vond het ook bijna aandoenlijk. Want het was gewoon best wel echt wel slecht. En die meiden waren gewoon heel redelijk en realistisch. En die zeiden gewoon, het is slecht. En hij was echt minutieus. Hier ergens een complimentje of een positief dingetje aan het zoeken. En alles bij elkaar aan het schrapen om er toch nog een fijn gesprekje van te maken. Maar ja, voor mijn gevoel was dat helemaal niet zo nodig. Zullen we even naar Minima luisteren? Want die klinkt wel een beetje. Oh, ik dacht dat we Minima even gingen horen, maar dan gaan we die doen. Maar Minima was wel een klein beetje geprikkeld. Dus een beetje, ja, zo van, ja, wat moet ik er eigenlijk mee, zoals de situatie nu is. Hoorde jij dat ook een beetje erin door? Nou, maar wel over hun eigen spel, toch? Mm-hmm. Ze waren gewoon over zichzelf niet tevreden, niet over de coach. Zover is het nog niet. Nee. Maar ik vond het wel aandoenlijk dat hij zo zijn best deed om die vrouwen een goed gevoel te geven. Terwijl het gewoon, het was gewoon niet goed. Laten we even naar verdediger Aniek Nouwen gaan. Die hebben natuurlijk wel een nieuw basisspeelster bij Oranje. Even luisteren wat zij verwacht van IJsland. Wordt niet makkelijk, denkt ze. Ja, volgens mij wel een fysiek sterke ploeg. Dus ik denk wel een ploeg die graag met lange bal speelt. En misschien wel een beetje onvoorspelbaar. Dus die gaan natuurlijk volle bak opklappen. En daar moeten we rekening mee houden. En wat is dan het voetbal dat jullie willen laten zien? Want jullie hebben een bepaald idee. Jullie hebben de nieuwe bondscoach heeft ook een bepaald idee. Waarvan denk je nou, dat zit me echt dwars dat we dat vrijdag niet hebben kunnen laten zien en dat moet morgen anders? Ik denk op zich, op het moment hebben we wel gewoon gespeeld zoals we wilden spelen. Maar ja, uiteindelijk is het ook die kansen gewoon afmaken. Dus daarin moeten we morgen veel scherper zijn. En verder, ja, misschien net kleine details die nog net iets beter kunnen in het, de goede ruimte zoeken, de juiste spelers gebruiken. Maar vooral die kansen afmaken, want we hebben er genoeg gehad. Het is natuurlijk ook steeds een wisselende opstelling, zeker achterin. Dat was zo bij Serena, nu ook weer. Je staat elke keer naast andere backs met name. Is dat nog vervelend? Want ik kan me ook voorstellen dat jij wilt opbouwen met een groep achterin. Ja, je wil altijd opbouwen en je wil altijd, ja, natuurlijk je bouwt iets op met iemand als die er staat. Dus ja, het liefst wil je dan zo lang mogelijk met diegene spelen. Want ja, op een gegeven moment raak je op elkaar ingespeeld en dan gaat het ook steeds beter. Maar ja, ik snap ook wel aan de ene kant dat het nog steeds een beetje zoeken is. En ik hoop dat het toch wel redelijk naar een vaste achterhoede gaat. Maar we moeten er nu mee doen en we kennen elkaar allemaal. Dus uiteindelijk moet het ook weer niks uitmaken, want we kunnen allemaal goed voetballen. En daar moeten we het ook gewoon mee kunnen doen. Wat wel heel opvallend is geworden, ik wist, jij bent een geweldige speler, maar jij bent gewoon niet alleen een vaste waarde geworden, maar ook een sleutelspeelster. Misschien wel de meest stabiele factor achterin. Zie je dat zelf ook zo, of zeg ik nu gekke dingen? Ik denk dat ik zelf ook wel een beetje zo zie. Het gaat goed, toch? Het gaat je makkelijk af. Het gaat heel goed en daarin wil ik ook zo door blijven gaan. En ik wil ook graag die stabiele factor achterin zijn. Belangrijke momenten er staat. Goed, ja, dat gaat over de wedstrijd die morgen gespeeld wordt. Aniek Nouwen hoorden we morgen te volgen vanaf 9:15. Duel tussen Oranje en IJsland. IJsland-Oranje, 9:15 hier op NPO Radio 1. Nu gaan we even iets metacommunicatiefs doen, om het zo maar te zeggen. Even een woordje erin. Het aantal voetbalanalisten is door de toename van de vele voetbalwedstrijden en podcasts de laatste 2 jaar explosief gestegen. Je kunt online of tv de radio niet aanzetten. Of er zit een of andere ex-voetballerjournalist of bijklussende trainer die vooraf in de rust en de afloop zijn kritische licht laat schijnen. Dan wel een paar open deuren intrapt. Ze zijn handelaars in opinie geworden en verschijnen overal waar een mening wordt verlangd. Dit zei columnist Marcel van Roosmalen er gisteren over in Studio Voetbal. En passant toonde Ajax het failliet van de voetbalanalisten aan. Het zijn er intussen ook veel te veel. Dirk Kuyt, Wesley Sneijder, Valentijn Driessen, Umberto Tan en Marcel Maier zijn niet van Champions League niveau. Ik hoop dat ze Ron Vlaar weghouden van dit Ajax. Te veel ballen weggekopt om het te kunnen bevatten. Laat ons toch met rust. Dan ga je nu voorleggen aan een paar voetbalanalisten. Ja, is dit een strikvraag? Is het altijd of nog? Wisten jullie dat we dit gingen bespreken of niet, Stef? Ik zat in de auto hier naartoe, toen kreeg ik een appje. Dus ik, ik heb er niet over na kunnen denken, sorry. Er is ook een column verschenen in de Volkskrant, hè. Een paar dagen geleden. Het ging ook over de opmerking natuurlijk van Tijn Driessen over Haller. Je haalde hem volgens mij al even aan, Arman, in het begin van deze uitzending. Dat je de kritiek niet begreep dat Haller niet Champions League waardig zou zijn. Nou, dat, ja, was dat nou, heb je een tijdje geleden gezegd. Ja, dat, hè? Was nou net, ja, wat van Tijn Driessen heeft geroepen. En daar wordt dan nu weer, dat wordt dan nu weer aangehaald van het is een meningenfabriek. Wat moeten we hiermee? Ja, dat is heel moeilijk. ik begin vanochtend om 12:00 met een voetbalpodcast en ik zit vanavond in het Sportforum. Dus ja, het is heel lastig voor mij om daar nu iets over te zeggen. Want mijn mening wordt ook de hele tijd gevraagd. Of het nou mijn commentaar is of op een podcast of in zo'n forum. Ik weet niet of de mensen er echt behoefte aan hebben, maar nou, misschien wel. Misschien kan je ons meenemen in hoe je tot een mening komt. Want het is inderdaad wel... Hoe kom ik tot een mening? Als journalist zeggen van ik vind dit wel een beetje raar. Bijvoorbeeld het wisselbeleid van trainer Smit, ik noem maar wat. Ja, dan moet je toch, dat kan je toch ook niet zomaar zeggen? Dus dan moet je enig, dat baseer jij op data, neem ik aan. Nee, niet echt. Nee, natuurlijk niet. Ik kan wel zeggen, ik baseer alles wat ik zeg op data. Maar zo is het niet. Ik heb ook gewoon een mening. En ik heb er ook niet voor gestudeerd. Maar ik heb een mening. En ja, die geef ik. Dat is nou eenmaal mijn werk. Ik af en toe denk ik, het ook wel eens, het is wel heel veel. Mm-hmm. Het is wel eens een dagtaak om je mening te geven. Daar word je ook wel eens moe van. Maar het is wat het is. En veel meer weet ik er eigenlijk ook niet van te zeggen. Ja, ik vind niet dat het te veel analisten zijn. Nee? Ik schaar mezelf trouwens overigens niet echt als analist. Want ik haak altijd af bij het tactische gedeelte. Daar weet ik te weinig van. Maar ik luister dus graag naar voetbalanalisten. Graag zoveel mogelijk. Omdat je dan je eigen mening kan vormen. Dus dan luister je en denk je, oh, er zit wat in. En dan luister je die en denk je, oh ja. Dus wat mij betreft mogen er zoveel mogelijk mensen wat over zeggen. Ik vind het ook leuk om te zien dat het niet voor iedereen is weggelegd. Dat hebben we gezien, ik vind dat althans. Wat betreft Snijder en Kuyt. In ieder geval moeten die wat mij betreft nog in hun rol groeien. Omdat ik denk dat als analist moet je ook gewoon je huiswerk kunnen doen. En wat achtergrondinformatie kunnen meebrengen. Wat is dat huiswerk dan wat jou betreft? Dat je weet hoe een speler heet bijvoorbeeld. Zeker als je daar komt zitten. Want ik ga daar dus dan als kijker voor zitten. En dan wil ik graag geïnformeerd worden. Dus dat is wat ik verwacht van analisten. Maar ik vind het heel leuk dat er heel veel verschillende mensen opduiken. En dan misschien hun eigen graf graven. En dat er dan ineens weer een pareltje boven komt. Dus wat mij betreft mogen er nog meer analisten bij. Ja, Stef, kijk, je hebt een lach. Nee, dit is een lach, zeker. Je verhult iets. Het ging natuurlijk heel veel over de analyse bij Ajax in de Champions League. En daar moet ik Diana gelijk in geven. Er wordt voorafgaand aan een wedstrijd heel veel geschreven. Er wordt ook heel veel gezegd, worden heel veel analyses gemaakt. En als je dan gaat zitten en je opmerking is van, ik weet niet precies hoe de tegenstander gaat spelen, dat weten we na afloop pas. Dan zit je daar niet als analist, dan zit je daar omdat je zoveel interlands achter je naam hebt. Dan heb je geen toegevoegde waarde. Maar wel verstand van voetballen mag je aannemen. Gaat het dan om de manier waarop je het verwoordt? Dat ben ik niet per se met je eens. Want niet elke oud voetballer heeft heel veel verstand van voetbal natuurlijk. Je hebt ook spelers die gewoon heel veel op intuïtie hebben gedaan. Ja. Of heel veel opdrachten hebben uitgevoerd van een trainer. Je ziet ook dat niet elke voetballer een goede trainer wordt uiteindelijk. Mm. En dan is de vraag, is het nodig? Ja, een podcast. Ik voor mijn werk luister best veel voetbalpodcasts. Maar ik hoef het niet te doen. Als Valentijn Driessen of wie dan ook een mening geeft. Ja, ik kan er naar luisteren, ik hoef het niet te doen. Alleen wat men leuk vindt. Valentijn Driessen zitten in dit geval naast om daar vervolgens mee om zijn oren te slaan. Je hoeft er niet naar te luisteren. Het grote verschil is ook nog dat in de voetballerij het een en ander veranderd is. 20 jaar geleden was het nog zo dat er was geen club tv, er waren geen eigen mediakanalen. Journalisten konden gewoon bij de voetballers thuis komen en Johan Cruijff stond nog in het telefoonboek, zullen we maar zeggen. Ja, ik zie allemaal mensen om me heen omkijken, want Barcelona maakt 1-1. Ja, maar 1 minuut voor tijd gelijk, inderdaad. Dus vandaar, ik denk, mijn verhaal wordt zo saai dat mensen wegkijken. Maar dat maakt niet uit. Ik zie in één keer 4 mensen wegkijken. Nee, maar helemaal niet. De tijden zijn veranderd. PSV-TV is heel goed. Ajax-TV is heel goed. Die hebben exclusieve verhalen. De media is veranderd. Wij zijn er ook meer om te duiden wat er daadwerkelijk gebeurt. Omdat je komt niet meer bij de spelers. Dus we zijn ook veranderd met z'n allen. Alleen, je moet wel weten waar je het over hebt. Als ik vandaag over Feyenoord PSV praat, heb ik gisteravond die hele wedstrijd nog een keer terug zitten kijken. Mm. Omdat ik daar iets van moet vinden. Ik bel met mijn collega Marco Timmer, die voor ons PSV volgt, om te vragen, wat is er vandaag nog in Eindhoven gebeurd? Wat heb je opgevangen om hier goed beslagen ten ijs te komen, voor zover dat dan lukt. Maar en dat is volgens mij de basis. Gefundeerd je mening om te kunnen zijn. Ja. Ja. Maar zijn er dan ook, tot slot hoor, maar zijn er dan ook niet te veel analisten die op een gegeven moment denken dat ze er verstand van hebben en zich niet voorbereiden, een mening droppen op basis van niets? En dat wordt dan geloofd, Diana? Die zijn er wel, maar op een gegeven moment worden die dan ook weer neergesabeld door andere analisten. Dus het is een soort van, het is wel een mooie cyclus die zichzelf oplost. Dus uiteindelijk blijven de beste over. Mm. En uiteindelijk, als je echt goed kijkt, blijven het nog steeds dezelfde gezichten. Uiteindelijk zit Kieft er al 1000 jaar en Ruud Gullit er al 1000 jaar. Dus ik vind het altijd interessant wel wie er opduiken en wie er gelijk krijgen en wat de reacties op elkaar zijn. Ja, ik vind het wel knap van Valentijn Driessen dat hij als analist bij Veronica Insight zit, om dan vervolgens helemaal afgemaakt te worden, om vervolgens daar weer terug te gaan zitten. Snap je? Dus dat is dan ook wel weer knap. Het is een keuze en dat moet je ook willen. Veronica zei natuurlijk het voorbeeld van een programma waar mensen vaak hun mening geven die niet altijd alles weten, alles zien, die in een kleedkamer komen of bij een wedstrijd zijn. Ja. Alleen, daar kijken wel volgens mij heel veel mensen naar. Goed, de laatste 4 minuten van dit meningenforum gaat over Barcelona. We keken net met z'n allen omdat het net 1-1 is geworden bij Barcelona tegen Granada. 92ste minuut is bezig, dus bijna afgelopen. Ronald Koeman ligt onder vuur namelijk. Ook voor de wedstrijd van vanavond moest hij zich eerst nog even verantwoorden. Antes el partido de Bayern sobre si voy a renovar un año más de contrato. Perdimos contra Bayern y ahora seguramente los próximos preguntas si tengo miedo a mi futuro. Estoy tranquilo. Ja, tranquilo, hij is rustig, maar hij moest zich voor de wedstrijd tegen Bayern München zegt, die ging het over mijn contractverlenging. Wedstrijd verloren we en nu gaat het opeens of mijn toekomst nog wel zeker is. Goed, die wedstrijd tegen Granada is bijna afgelopen. Edwin Winkels bekijkt hem ook in Spanje. Edwin, hoe is de stemming, denk je, nu in Barcelona-kamp? Nou, Koeman zal zich de komende dagen nog wel meer moeten verantwoorden. Want ondanks die gelijkmaker net van Araujo vlak voor tijd en wat er nog kan gebeuren, is het imago, het beeld van Barcelona is ongelooflijk triest deze avond. Een totaal machteloze, onherkenbare ploeg die heel vroeg op achterstand kwam, al 1 minuut, 1,5 minuut. En er echt heel lang, dus 90 minuten lang over heeft gedaan om dat weg te werken. Geen speler is herkenbaar, geen Frenkie de Jong, geen Memphis erbij. Luc de Jong die na rust mag invallen omdat dit Barcelona met hoge ballen uiteindelijk moet proberen om nog een beetje de schade te beperken. Maar elk puntverlies is heel duur op dit moment van de competitie. En misschien zouden ze nog kunnen winnen. Hou op de hoogte, want ik zie het met enige vertraging. Ja, nog 1 minuut. Maar, 2-1. Het heel erg opwekkend is het. Nou ja, 2-1, dan redden ze even. Nee, het is geen 2-1. Nou, man, zeg je een beetje voor de gek te houden. Nee. Maar is het, wordt hij ontslagen als dit 1-1 blijft? Nee, dat kunnen we niet zeggen. De belangrijkste is dat de voorzitter een alternatief moet hebben. Er moet een andere trainer klaarstaan om de plek van Koeman in te nemen. Hij weet wel, daar behaalt hij van, dat zei hij in die persconferentie van inderdaad. Vanaf nu wordt het elke wedstrijd van hoe is het met je toekomst. Maar als je inderdaad, kijk, 3-0 verliezen van Bayern München, dat vorige week, dat was nog wel een beetje ingecalculeerd. Want dat is de plek van Barcelona in Europa. Daar hebben ze nu met deze ploeg niks te zoeken. Maar tegen Granada, dat vorig seizoen ook al heel erg dwars lag in de opmars van Barcelona, toen ze leken weer kans te hebben op de titel. Toen moesten ze ook al heel veel punten tegen Granada. Nou, als je dat weer nu overkomt met zo'n machteloos gevoel, het werkelijk nauwelijks kansen kunnen scheppen, Dan mag Koeman zich inderdaad de komende dagen heel erg zorgen gaan maken. Dat weet hij ook. Ja. Goed, laatste minuut even hier aan tafel. Zien jullie het nog goed komen kort even, Diana? Nou, de sfeer niet zo snel. Maar ik denk toch dat Koeman wel nog blijft zitten. Want ook, het is ook een duur grapje als je Koeman wil ontslaan. En ze hebben niet heel veel geld over Barcelona. Dus, maar ik denk dat het bij iedere wedstrijd super irritant wordt. Net zoals Koeman net zegt. Dat het elke keer wordt nou, van, oh, je hoofd ligt op het hakblok. En, ja. Hoe lang hou je dat vol, Stef? Niet zo lang. De 2-3 wedstrijden verliezen en dan is het exit voor Ronald Koeman. Het is al simpel. De president en hij, die gaan niet goed door één deur. En dat is voelbaar. Ja, mijn collega Martijn Krabbedam is deze week bij hem geweest. En Koeman is heel simpel. Die weet, het enige waar ik me nu nog op voor kan bereiden is de eerstvolgende wedstrijd. Dus die weet precies hoe het werkt. Ja. Mag ik nog één ding kort zeggen? Ja. Jij zegt dat Martijn bij hem is geweest, maar dat valt me ook zo op. Hij lijkt al een beetje voor te sorteren op zijn eigen vertrek. Want Martijn is bij hem geweest, Joep Schreuder was bij hem. Hij ontvangt ook lekker iedereen. Hij heeft een documentaire op Videoland waarin hij ook alles roept over de voorzitter. Ja. Hij is al bezig met het leven na Barcelona, lijkt het bijna. Oh, dat waren er 3. Dank jullie wel. We gaan naar Diederik. De laatste man. Ja, we sluiten af met onze laatste man, Diederik. Ja, dit was het weekend van de opmerkelijke wissels. PSV-coach Roger Schmid haalde zijn gevaarlijkste man Cody Gakpo naar de kant. Daar was veel kritiek op. En bij Paris Saint-Germain werd Lionel Messi gewisseld door Pochettino. Daar was ook veel over te doen. En dat bracht mij op het idee om voor vanavond een lijstje te maken met de meest... Wat is er? Oh, oké. Okay. Wissels in de voetbalsport. Het is een fascinerend fenomeen. Een trainer kan een wedstrijd proberen te beïnvloeden door een speler te vervangen. Vaak ja, wat gaat is dit nou, jongens? Ik zat er net lekker in. Naar. Maar ik had iets heel leuks voorbereid. Ik had een heel lijstje gemaakt van de zogenaamd slechtste wissels aller tijden. Nee, natuurlijk was het niet echt, maar er zaten allemaal grappige dingen in. Ik had een woordgrapje met wisselstoring en zo, dat was hartstikke leuk. Nog Arjen Robben. Rust nodig, wat nou rust? Het is maar 1 minuut, of ik nou een minuut aan het woord ben of een halve minuut, dat maakt er niet uit. Willem-Jan is 14, hè? Die ga je toch niet voor de leeuwen gooien meteen? Nou ja, moet het zelf of wat weten. Dacht u van Donjel Malen? Frank de Boer wisselde hem tegen Tsjechië. Ja, dat was niet leuk. De voorbeelden zijn legio.